NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nog niet alle uitslagen van de provinciale statenverkiezing is bekend of zijn bekend. Onder meer in Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen wordt nog altijd geteld. Duidelijk is dat de BBB in de 8 provincies waar wel alle stemmen bekend zijn de grootste partij is geworden. In Utrecht is BBB in een nek-aan-nek-race verwikkeld met GroenLinks. Ondertussen worden in het hele land omgekeerde Nederlandse vlaggen weer goed gehangen. De BBB en verschillende boerenorganisaties riepen vanochtend op om dat te doen. In totaal gaat het om duizenden vlaggen die op sommige plekken in lange rijen langs de wegen staan opgesteld. In Parijs zijn vele duizenden mensen op de been tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar in Frankrijk. Ook in andere Franse steden zijn er massale protesten. Vanmiddag wist president Macron de verhoging van die pensioenleeftijd waar al maanden tegen wordt gedemonstreerd door het Franse parlement te drukken via een speciale grondwettelijke procedure. Microsoft waarschuwt voor Russische cyberaanvallen in Oekraïne. De hackers zouden de komende maanden onder meer voorzien hebben op financiële instellingen, energievoorzieningen en defensie, zegt het softwarebedrijf. Ook bondgenoten van Oekraïne zouden mogelijk doelwit kunnen worden, zegt Microsoft. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goedenavond, er ligt een mooie avond, een mooie voetbalavond ook voor ons. Straks om 9 uur AZ tegen Lazio. Natuurlijk met als inzet de kwartfinale van de Conference League. Maar eerst het slot van Feyenoord tegen Shakhtar Donetsk. Arman Afsaroglu, het lijkt de gallery play, hè? Ja, ik heb dit toch, veel meegemaakt in het stadion. Maar dit nog nooit, dat het hele stadion klapt en applaudisseert voor een doelpunt van de tegenstander. Oh. Het gebeurt nu. Als Shakhtar scoort en de 7-1 maakt, Kelsey doet dat. En het hele stadion gaat staan. Staande ovatie voor deze ploeg. Natuurlijk uit de oorlog geteisterde Oekraïne. Feyenoord heeft al in een heel vroeg stadium afstand genomen van deze tegenstander. Gaat moeiteloos naar de kwartfinale. En op dat moment herkennen de supporters ook wel het gebaar. Het moment dat dat wel gepast zou zijn om dit doelpunt van Kelsey te bejubelen. Ja, uniek moment toch wel in de geschiedenis van de Kuip. Want dit zal echt zelden of misschien wel nooit zijn vertoond. Om over Feyenoord te praten, want daarvoor zitten we hier toch vooral. Die hebben een geweldige wedstrijd gespeeld. Vanaf de eerste minuut zaten ze er bovenop. Goed voetbal, met name bij balheroveringen waren ze in een paar passes aan de andere kant. En ook heel doeltreffend gelijk. Dat was het probleem vorige week in Warschau, toen Feyenoord ook beter was. Maar de kansen niet benutten, dat deed het nu wel. Goeie Jiménez, die maakte de 1-0. Daarna twee keer Kukcu, twee keer Idrissi. En ook nog doelpunten van Jan Baks en Danilo. Zorgen voor de 7-0. En die zevende die viel al in de 67ste minuut. En daarna heeft Feyenoord wel wat gas teruggenomen. Dat is maar goed ook. Want nou, je ziet aan Shakhtar, die zijn er niet meer bij met het hoofd. Na de derde goal ja, hebben die eigenlijk niet heel veel meer uit kunnen richten. En dan moet je misschien, zeker tegen zo'n tegenstander, ook niet te ver meer gaan. En dat lijken ze bij Feyenoord wel te hebben begrepen. Feyenoord dat ook de nodige spelers rust heeft gegeven in aanloop naar de klassieker van komende zondag. Dan in de arena Ajax-Feyenoord. En ja, als Ajax-Feyenoord hier ziet voetballen, kan ik me toch voorstellen. En hoe lang geleden zal dat zijn, dat ze in Amsterdam toch wat bang worden van de aartsrivaal. Want Feyenoord is gewoon heel goed. Halve finale van de beker. Koploper in de Eredivisie. En nu ook kwartfinalist van de Europa League. En als je kijkt naar welke ploegen daar nog in zitten, dan kan er een heel mooi affiche uitrollen morgen bij de loting. Manchester United zou kunnen. Sevilla lijkt op weg naar die kwartfinale, bijvoorbeeld ook Juventus, om maar eens een club te noemen. Dat zou wel eens prachtig kunnen gaan worden voor Feyenoord. Dat is een hele ruime overwinning boekt. Dit seizoen won het al eens in de Kuip met 6-0 in de Europa League. Dat was toen in de poolfase tegen Sturm Graz. En nu dus 7-1. We zitten in de 90ste minuut in het stadion waar één korte zijde leeg moet blijven na een straf die nog, open stond van de UEFA. Door alle ongeregeldheden die ze bij Feyenoord de laatste jaren toch hebben gehad. Bij Europese wedstrijden. Maar die Noordzijde, want daar gaat het om, waar de harde kern zit, zal de volgende thuiswedstrijd wel weer zeer waarschijnlijk gevuld mogen zijn. En dat is maar goed ook, want de steun van het publiek kan Feyenoord goed gebruiken als het straks tegen een nog wat sterkere tegenstander acteert dan Shakhtar Donetsk. 7-1, dus ik ben benieuwd of Jesus Gil Manzano extra tijd gaat bijtrekken. Of, en dat zou verstandig zijn, hij besluit na 90 minuten om er een eind aan te maken. Want ja, waarom zou je dit nog langer laten duren? Het gaat niet om doelsaldo, het gaat om een knock-out. En Shakhtar is vrij letterlijk knock-out. De 90 minuten zitten erop. Ik zie eigenlijk geen man staan met een bord. En dus fluit hij gewoon, denk ik hoor. Gil Manzano. En daar is dat laatste fluitsignaal al. Het is een prachtige zegen voor Feyenoord dat dit tweeluik met Shakhtar Donetsk moeiteloos doorkomt. 1-1 in Warschau, 7-1 in de Kuip. Het was bij Vlagen een galavoorstelling van het Feyenoord van Arne Slot. Dat in deze vorm aangeeft dat het misschien wel een seizoen kan gaan spelen waarin het 3 prijzen kan winnen. Er zijn weinig clubs in Europa waar Feyenoord in deze vorm bang voor hoeft te zijn. Daar kan Shakhtar over meepraten, want die ploeg gaat er hard af in de Kuip. Feyenoord naar de kwartfinale voor het eerst in de geschiedenis van de Europa League. Goed, dat is 1. Op naar nummer 2 om 9 uur. AZ tegen Lazio Roma en die Houtkamp en Jeroen Elsoff. Die zitten in het stadion en hebben ongetwijfeld de opstellingen al goed bekeken. Als ze voorhanden zijn. Ja toch Jeroen, hè? Hoe gaat de AZ spelen? Ze zijn zeker voorhanden. Zo'n grote aftelklok hier op de schermen. 24 minuten nog. Er heerst een mooie spanning in Alkmaar voordat we naar de opstellingen gaan. Zojuist buiten het stadion kwam de bus aan van AZ. Ze zijn in een soort van mini-trainingskamp geweest bij elkaar gekomen. Vandaag heel veel vuurwerk, heel veel supporters. Een Zuid-Europees onthaal eigenlijk voor AZ in eigen huis. Dat deze wedstrijd dus ingaat met een 2-1 voorsprong neergezet in Rome. Knap. Met goals van Pavlidis en Kerkes. En er zijn eigenlijk helemaal geen verrassingen in de opstelling van AZ. Sugawara, die er dit weekend niet bij was, is terug op de rechtsbackpositie. Beukema is nog niet fit genoeg om te starten. Maar Wouter Goes, 18 jaar, doet het goed achterin. Met Matt Ryan op doel en Hatsidiakos en Kerkes is dat de verdediging van AZ. Reinders, Meinans en Klaasie het middenveld. En de succesvolle aanval ook vanavond. Odgaard, Pavlidis en Carlson, AZ op volle oorlogsterkte. Ja, en dan wordt er gezegd met Lazio. Dat is natuurlijk bezig om te kijken naar het team van aanstaande zondag. De wedstrijd aanstaande zondag tegen AS Roma. En die wedstrijd is heel belangrijk voor Lazio. Want Lazio die wil natuurlijk graag kampioen worden. Of in ieder geval in de kampioenstrijd meedoen. Champions League halen. Maar ja, deze wedstrijd is ook belangrijk. Vorige week, in vergelijking met vorige week, zijn er 8 andere spelers. En nu zijn er 3 spelers dus bij. Felipe Anderson, Matteo Sacchi en Sergej Milinkovic-Savic. Dat betekent niet dat hier een zwak team staat. Er staat een sterk team, een ijzersterk team. En daar heeft AZ best wel een flinke kluif aan. Het is niet zomaar gewonnen. Het is niet zomaar kwartfinale voor AZ. Het is afwachten. Zo dadelijk om 9 uur onder leiding van Matej Juch, de Sloveen, de wedstrijd tussen AZ en Lazio. I'm now calling on the Congress to give a round of applause to elect Gianni Infantino as the FIFA president for the period from 2023 to 2027. All those who love me, and I know there are so many, and those who hate me, I know there are few. I love you all. Ja, dat is Gianni Infantino natuurlijk. En hij is vandaag in Rwanda onder luid applaus herkozen als voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Een grote verrassing was dat niet, want hij was ook de enige kandidaat. Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB was bij dat FIFA-congres in Rwanda. En Nederland die steunt dus ook de herverkiezing van Infantino. Meneer de Jong, goedenavond. Betekent dat dat u ook onderdeel was van die staande ovatie? Heeft u geklapt? Ja, op een zeer bescheiden wijze. Het klopt dat we hem gestemd hebben, maar wel onder nadrukkelijke voorwaarden. Ja, ik begrijp, de lijn is niet ontzettend goed dat u een bescheiden applausje heeft gebezigd. Heeft iedereen in de zaal eigenlijk geklapt? Of waren er ook mensen die door niet te klappen een signaal wilden afgeven? Sorry, ik hoorde heel snel. Ik denk dat dat 2 kanten op is. Want u zei eerst van we hebben bescheiden geklapt. Waren er ook landen die niet applaudisseerden en op die manier een signaal af wilden geven? Ja, ik geloof wel dat de Duitsers en de Belgen dat waren. Ja. Oké, nou ja, het was een verkiezing in ieder geval zonder keuzes. Zou het eigenlijk consequenties hebben als u niet had geklapt? Of waren er landen die Infantino niet steunden? Nee hoor, er zijn geen consequenties aan. Dat is ook op onze strategie het meest relevante. Het meest relevante is dat we de FIFA-voorzitter houden aan wat we willen, aan wat hij belooft. En voor ons zijn dat 3 belangrijke punten. Ja. De eerste, de mensenrechten. De tweede, een betere governance. En ten derde een betere samenwerking met UEFA. Ja, we hoorden dat het om drie dingen gaat. Om mensenrechten, om de governance. En het derde, dat viel weg. Dat gaan we u zo meteen nog een keer vragen. Want de verbinding is slecht, dus die gaan we even proberen te herstellen. Ja, komen we zo terug op dat FIFA-congres. Hopelijk met een iets betere verbinding. Dan gaan we eerst even kijken naar het komend weekende. Want dan neemt Feyenoord een voorschot op de landstitel. Tenminste, daar is de vraag. Of weet Ajax op een gelijk aantal punten te komen? Want daar gaat het natuurlijk om zondagmiddag. De nummers 1 en 2 in de Eredivisie tegen elkaar. In de Johan Cruijff Arena. In deze editie staat er dus veel op het spel. Waar Ajax in alle rust kan toewerken naar de klassieke speelde Feyenoord vanavond dus in de Europa League. Heeft u gehoord tegen Shakhtar Donetsk. De Rotterdammers hebben dus een extra wedstrijd in de benen, maar volgens Ajax-trainer John Heitinga gaat dat zondag geen rol spelen. Ik denk dat voor de klassieker hoef je de batterij niet op te laden. Ik denk voor beide dat we gretig zijn en dat we de het maximale eruit gaan halen. En, kijk, er zijn wedstrijden op zich. Ik heb ook de Merseyside derby gespeeld, ik heb de Madrileense derby gespeeld. En de klassieker, dat zijn wedstrijden, dat zijn geen excuses. Daar ben je niet moe. Daar moet je mentaal sterk zijn. Of je nou een wedstrijd in de benen hebt of niet, die wedstrijd die moet je winnen. Hoe verhoudt deze klassieker zich tot de wedstrijden die jij nu noemt? Qua intensiteit, beleving? Ik denk dat dit een van de mooiste wedstrijden die er is. Ik denk dat je ook Boca River, er zijn er een aantal. Maar dit is wel een hele speciale wedstrijd. Waar je volgens mij ook zelf hele goede herinneringen aan hebt. Want als ik goed geïnformeerd ben, heb je hem nooit verloren als speler. Klopt. En toen het wel gebeurde, zat je op de bank. Dat klopt ook. Dan komt in dit geval wel lekker uit. Dus ik kan vertellen dat ik hem in ieder geval als speler nooit verloren. Wat is de eerste herinnering die je hebt aan de klassieker? 26 augustus 2001, met debuut. Arve Latse eruit en John Heitinga, de 17-jarige verdediger van Ajax uit Alphen aan de Rijn, komt in het veld. Dat weet niet iedereen thuis, help ons. Debuteren in de Kuip, rode kaart. En ik mocht debuteren onder Ko Adriaanse. En volgens mij had ik binnen 30 seconden al een gele kaart, maar we wonnen die wedstrijd met 1-2 in de Kuip. Met een schitterende goal van onder andere Van der Vaart. Heb je nog bij deze wedstrijd een gevoel, het is een topwedstrijd. Die wedstrijden tegen Union, dat is niet gelukt. Dat hier de focus voor jouzelf als coach ook extra op ligt. Dat je hem heel graag wil winnen, omdat het een grote wedstrijd is. Ik wil elke wedstrijd winnen. Ja. Dat is of het nou tegen Feyenoord is of tegen een andere club in de Eredivisie. Kijk, we weten gewoon waar we vandaan komen. En dat zei ik ook bij mijn laatste persconferentie naar Heerenveen. Niet lang geleden stonden we vijfde. En je hebt zondag de mogelijkheid om de koppositie over te nemen. Daarin zeg ik ook gelijk. Het seizoen klinkt gek. Maar vanuit het verleden, vanuit eigen ervaring ook. De competitie is nog niet gespeeld. Nou, tot slot dan. Ik zei net al, het is een grote wedstrijd met grote belangen. Ik bedoel, voor jezelf. Heb je het gevoel dat er over je schouder wordt meegekeken met het oog op komend seizoen, dat dit wedstrijden zijn waar je op gewogen wordt? Nou goed, ik ben, laat ik het zo zeggen. De club heeft mij gevraagd, dan help ik de club. Dat is mijn clubje ook. En we hebben de afspraak gemaakt dat ik trainer ben onder het einde van het seizoen. En dan zullen we met elkaar in gesprek gaan. En als het eerder is, dan hoor ik dat. Ja, winnen helpt altijd. Winnen is hetgene wat telt. Ja, Johnny Heitinga. John, moet ik zeggen. John Heitinga tegen verslaggever Rachna Niemeyer. Hebben we weer contact met Rwanda? Ja, we hebben weer contact met Kigali. Met KNVB-secretaris-generaal Gijs de Jong. Met wie we praten over de herverkiezing van Gianni Infantino. Meneer de Jong, u zei dat daar voor de steun van de KNVB drie dingen belangrijk waren: meer aandacht voor mensenrechten in de FIFA, good governance en samenwerking tussen de FIFA en de UEFA. Heeft u eigenlijk een manier om ook garanties af te dwingen in ruil voor die steun voor Infantino? Ja, dat denk ik wel. Hè. We hebben eerder aangegeven op 28 februari samen met onze voorzitter in Parijs uitgebreid gesprek gehad met Infantino, waar we teruggekeken hebben op het WK, maar ook vooruitgekeken hebben wat we beter willen. Mm-hmm. Dat doen we uiteraard ook samen met een aantal Europese bonden. Ik noemde net al de Engelsen en de Belgen, maar dat geldt ook voor een groot deel van de Duitsers, de Belgen ook, de Scandinaviërs. En daar proberen we afspraken mee te maken. En onder andere rond dit congres, bijvoorbeeld over mensenrechten, ik denk ook iedereen kunnen zien dat er nu nadrukkelijk een commissie komt vanuit FIFA, die een rapport gaat schrijven over het WK en wat daar gebeurd is, wat goed is, wat niet goed was op het gebied van mensenrechten, maar ook hoe het beter moet rondom toekomstgevende. En dat zijn wel stappen Die op de achtergrond, zeg maar, gemaakt worden door middel van de diplomatie. Ja, maar zijn het alleen stappen op de achtergrond? Of kunt u ook voorkomen dat een toernooi zoals in Qatar zich gaat herhalen? Nou ja, dat is natuurlijk een van de doelstellingen wat ons betreft. En die stappen, die diplomatie, die is op de achtergrond. Maar iedereen heeft vandaag het congres kunnen zien dat Hamas vanuit de commissie, zeg maar, over mensenrechten, die sinds december nu van kracht, dat die daar toezeggingen gedaan heeft, dat het rapport in juni verschijnt. En dat er ook concrete aanbevelingen komen. Dus zo probeer je dat stapje voor stapje toch vooruit te komen. Nou, dat zo met betrekking tot die mensenrechten. Dat je dan hoopt dat bij zo'n WK dat de aandacht daar dan een beetje op wordt gevestigd, zo niet heel erg op wordt gevestigd, en dat er dan wat verandert. Nou, schrijft Trouw dat Qatar ondanks alle beloftes 2 dagen na de WK-finale 2 vakbonden die de arbeidsmigranten hielpen, heeft verboden om hun werk te doen. In dat licht bezien, hoe luistert u daar dan naar? Nou ja, dat op en af gaat. Kijk, en voor de helderheid, in Qatar zijn vakbonden waren voor het toernooi verboden, tijdens het toernooi en na het toernooi. Hè. Het ging in dit geval met name om de vakbondsachtige activiteiten van BWI. En nou, daar werken we natuurlijk nauw mee samen, staan we nauw mee in contact. En die proberen we toch te helpen, ook nu nog, om hun werk daar wel beter te doen en om wel die druk te houden met de FIFA en in ieder geval ook met een aantal andere bonden. Maar ook daar is de weg van de lange adem. En terugslag is daar altijd teleurstellend natuurlijk. Ja. Als we nog even terugkijken naar dat WK in Qatar. Voor het congres ontving de FIFA een open brief van Amnesty International. Die werd ondertekend door ruim 1 miljoen mensen. En in die brief werd geëist dat de FIFA compensatie biedt aan de arbeidsmigranten in Qatar, die dan ook slachtoffer zijn geworden van de slechte omstandigheden daar. Denkt u dat de FIFA daarin verantwoordelijkheid gaat nemen? Dat is een lastige, maar we hebben dit wel op laten nemen dat dit een belangrijk onderdeel moet zijn van het rapport van die Mensenrechtencommissie. Mm-hmm. Dat die daar heel specifiek naar dit onderdeel kijkt. En daarnaast is die toezegging gekomen, hè, dat het FIFA Legacy Fund er zou komen. En ook daar geld voor. Ja, daar willen we nu nadrukkelijk horen. Waar wordt het geld aan uitgegeven en wat wordt er echt meegedaan voor mensen daar in de regio, voor arbeidsmigranten. Ja, en hoe realistisch acht u het dat Infantino daarin dan de aangewezen man is? Want hij woont ook in Qatar. Ja, volgens mij was dat tijdelijk, hè, rond het WK. En het zou zomaar kunnen dat hij nu in de richting van Amerika zal verschuiven. Kijk, of hij de juiste man is. Wij hebben gezegd, een aantal dingen ook vandaag zijn niet onze stijl. Maar goed, er is geen andere kandidaat, in ieder geval niet vanuit Noordwest-Europa. En de vraag zou überhaupt zijn, als je nu met een kandidaat uit Noordwest-Europa zou komen, of die gekozen zou zijn. Dus we moeten doen met de mensen die nu zitten. We hebben harde afspraken gemaakt, duidelijke voorwaarden, en daar gaan we FIFA aan houden. Ja, dat terwijl Infantino in Zwitserland wel verdachte is in een strafrechtelijk onderzoek. Speelt dat nog een rol in de opstelling die jullie hebben? Nou ja, zonder meer. Kijk, als iemand strafrechtelijk veroordeeld wordt, dan verandert de situatie natuurlijk wel. Daar is volgens mij nu geen sprake van. Dus tot die tijd blijven op deze positie. Ja. Dan nog iets anders opmerkelijks vandaag op dat FIFA-congres. Op de persconferentie na zijn herverkiezing begon Infantino met een geïrriteerd woordje richting journalisten. Why some of you are so mean? Why? Maybe we don't leak anymore. Whenever some of you write about FIFA or speak about FIFA, you say that it's only about money. And I can tell you that FIFA is about football. And not about money. Heeft u een punt als u dit zo hoort? Oh ja, kijk, ik vind als bestuurder, en dat geldt vanzelf ook, moet je niet afgeven op de media. De media is belangrijk dat de media is, dat die kritische organisatie volgt. Wij worden ook kritisch gevolgd wat we doen. Ik denk dat het een goede zaak is. En dan moet je als bestuurder niet overklagen. Oké, dat deed hij hier wel. Dan nog even naar de termijn. Volgens de FIFA, de richtlijnen, mag een voorzitter maximaal 3 termijnen van 4 jaar blijven. Infantino begon in 2016 al als opvolger van de toen opgestapte Sepp Blatter. En hij werd in 2019 herkozen, nu dus opnieuw. En toch ziet de FIFA dit pas, hij zelf in ieder geval, als zijn 2e termijn. En dus zou hij over 4 jaar nog een keer kunnen worden herkozen. Verrast u dat? Nou ja, kijk, strikt juridisch kan het natuurlijk. Tegelijkertijd, we hebben niet voor niks die beperking in die termijnen neergezet. Om te zorgen dat je voldoende verversing en verfrissing hebt. Dus het lijkt mij niet verstandig. En misschien is er over 4 jaar ook wel degelijke tegenkandidaat. Oké, dank voor uw uitleg, Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB vanuit Rwanda. Het is bijna 10 minuten voor 9 uur, luistert naar NPO Radio 1. Exact een jaar geleden bombardeerde Rusland het theater in de Oekraïnse stad Mariupol. Er schuilden naar schatting 600 volwassenen en kinderen in de kelders. Ze kwamen allemaal om. Vanavond werd in Amsterdam dit bombardement herdacht. Tientallen mensen legden een bloem bij Internationaal Theater Amsterdam. Floris Guntenaar is een van de initiatiefnemers van deze herdenking. Floris, goedenavond. Hoe was het vanavond? Ik moet zeggen, heel gepast. Mensen zijn echt onder de indruk. Omdat Internationaal Theater had ook alle schermen aan de buitengevel in de kleuren gezet, maar ook beelden getoond. Dus ook de toevallige voorbijganger bleef staan. En dat maakt toch diepe indruk, want mensen... Het wordt makkelijk vergeten, hè, dat een jaar geleden zoiets verschrikkelijks is gebeurd. En uitgerekend een burgerdoel en dan nog theater, dus... het was indrukwekkend. De acteurs van, trouwens een kleine 100 acteurs van het Internationaal Theater naar buiten met witte rozen. Dus als mede-organisator was ik daar zeer door geroerd, mag ik zeggen. Ja, dat begrijp ik wel. Kan je uitleggen waarom je het zo belangrijk vindt dat je dit hebt georganiseerd? Nou, dat ik dit heb georganiseerd was bijna toeval. Dat ik eraan dacht van, help, het is een jaar geleden. Maar het hele initiatief om een virtueel museum om die plek heen te bouwen... waar het bombardement heeft plaatsgevonden, dat is al een klein jaar oud. Dus vlak na het bombardement hebben we dat voorgesteld aan het... Ukraine Institute, dat is het cultuurinstituut van Oekraïne. Mm-hmm. Omdat wij vermoeden toen van ja, die oorlog die blijft niet eeuwig in het nieuws. En je moet gewoon laten voor de eeuwigheid laten zien wat daar gebeurt. En wat er gebeurd is. En wat er ook feitelijk ging gebeuren in die tijd. Is dat de Russen daar een muur omheen hebben gezet. Alles ondergebuldozerd. En daar opnieuw zijn gaan bouwen om hun eigen Russische cultuur in die stad te planten. Ja. En niet alleen de cultuur, maar ook het onderwijs. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste motieven geweest om dat project te starten. Ja, dat is het virtueel. En dit is een uitvloeisel, dat wil je zeggen. Want je bedoelt, met dat virtueel museum wil je eigenlijk een muur om de Oekraïnse kunst heen zetten om te voorkomen dat het op een of andere manier... Om symbolisch inderdaad een ontmoetingsplek te creëren waar de hele wereld kan zien van wat is nou eigenlijk de Oekraïnse cultuur. Want je merkt zelf ook al snel van eigenlijk ken ik die helemaal niet zo goed. Nee. En dus met de medewerking van de mensen zelf en vooral in ons geval dan de mensen uit de podiumkunsten. Ja, die moeten dat dan gaan laten zien. Maar wij bouwen in feite dat virtuele museum, omdat de Russen daar nog zitten. Ja. We hebben natuurlijk liever dat er een echt museum komt en weer een echt eigen theater. Dat is natuurlijk het uiteindelijke doel. Ja. Jullie werken ook samen, hè, met Oekraïense kunstenaars. En ik vroeg me af, die hebben misschien ook wel contact ook nog met de Oekraïne of jullie met hen in Oekraïne. Gebeurt er op dit gebied überhaupt nog iets in Oekraïne nu? Zijn er voorstellingen nog? Ja, zeker. Er zijn een aantal steden waar het überhaupt nog kan, hè, dat er in theater opgetreden wordt. Maar er zijn ook concerten, een soort candlelight concerten, die gewoon als het duisternis is het met kaarsen. Maar gewoon ook ondergronds, zelfs in de metro. Hmm. En Dramox TV, die dus naar voren is geschoven door het Oekraïns instituut, die heeft een enorm pakket aan films en theaterregistraties. En die willen dus ook streaming op die virtuele binnenplaats dingen gaan laten zien. Ja. Maar dat is nog in de maak. Dus, maar het is wel, de basis is gevormd, de organisatie is opgezet. En de eerste presentatie zal zijn 8 juni. Want dan presenteren de scenografen, dus de decorontwerpers, kostuumontwerpers, hun bijdrage aan de Praagse Quadriennale, die al 4 jaar plaatsvindt. Nou ja, dus dan gaat het een beetje beginnen. Ja. Maar nu, ja, nu hebben we dus die contacten met kunstenaars. Die zijn lid, die kunnen hun werk vast uploaden. En daar maken we dan vervolgens tentoonstellingen van. Ja, tot slot kort even. In juni dus wordt het gelanceerd. Is dat voor iedereen dan te zien? Ja, ja, het is gewoon op de website agoramariupol.org. Daar gaat dat allemaal gebeuren. Ja. Goed, bij deze gezegd, dank u vriendelijk dat we even met je konden praten, Floris Guntenaar, over de herdenking van het bombardement op het theater in Mariupol. Dan om 8:55 iets heel anders. Want over 5 minuten dan gaat AZ proberen om de kwartfinale van de Conference League te halen. Tegenstander natuurlijk Lazio. En dat AZ-stadion, dat is zometeen een voetbalstadion, Andy en Jeroen. Maar nu nog even een nachtclub, toch? Nou, dit is wel de muziek heel langzaam nu. Ik zat met de licht knipperen en ik dacht dat is feest daar. Deze geweldige Alkmaarse hit ken ik ook nog uit de Alkmaarse hout. En Andy denk ik ook. En daarvoor zagen we inderdaad op de grote schermen staan. Doe je zaklamp aan. Precies, en ik ken hem zelfs. Hij heeft hem ingezongen, hoor ik. Bijna uit zijn hoofd. Nou, dan had hij misschien wel eerder kunnen... Want het is een grote hit, hoor. Hier. Het zijn wel platina te zijn, deze plaat. Maar nee, we zagen mensen met zaklampjes. We zagen inderdaad een lichtshow. Dat zie je tegenwoordig overal in stadions. En iets te harde muziek vind ik dan persoonlijk. Maar dat is dan ook wel weer vaak smaak. En dat past bij de ene en bij de ander niet. En we zien nu wel de spelers van AZ en Lazio klaarstaan in de spelerstunnel. De spanning stijgt. Het moment is aanstaande dat deze ploegen gaan strijden om een plek in de kwartfinale van de Conference League. Waar Gent, Fiorentina en Lech Poznan zich inmiddels voor hebben geplaatst. Er zijn overigens veel Grieken aanwezig in het stadion voor de twee Griekse spelers. Ik zat hier al een tijdje voor de wedstrijd en Grieken gingen naar beneden om Hatzidiakos en met name natuurlijk Pavlidis eventjes te groeten. De spelers komen nu het veld op, zo dadelijk AZ tegen Lazio. Belangrijke wedstrijd. Ja, en ik kan u al zeggen dat we zometeen in de rust van AZ Lazio Roma iets bijzonders hebben met betrekking tot 14, de musical over Cruijff. Meer ga ik er nog niet over zeggen. Tot later. NPO Radio 1. Nederland heeft duidelijk laten zien dat ze het beleid zat zijn. Dit is een buitengewoon bittere pil. Het gaat niet alleen over stikstof. Het gaat over de burger die niet gezien en gehoord wordt. En een slechte uitslag, slechter dan wij natuurlijk allemaal hadden gehoopt. De Partij van de Arbeid en GroenLinks samen in de Eerste Kamer. We hadden graag winst gewild. We hebben 0,5% achteruitgang. De kiezer heeft duidelijk gesproken. Op NPO Radio 1. Wij stoppen die trein. Wie luistert, weet meer. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw en het is nu verkrijgbaar. We hebben steeds vaker te maken met inbraak en vandalisme. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Hoi, ik ben Anko van Freedom Internet. Mijn collega's en ik vertellen je graag alles over Freedom Internet TV en bellen. En jouw online privacy. Het kan echt beter, veiliger en vrijer. Kijk snel op freedom.nl. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Huiseigenaar en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie Wednesday... Go faster. Tot live eredivisie bij ESPN. Oh, En in de Mijn KPN-app zet je al je entertainment heel makkelijk uit. Of aan. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN... en krijg als welkomstcadeau 1 jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. NPO Radio 1. 9 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Noord-Holland is de boerburgerbeweging de grootste partij geworden. De partij wint daar 14,2% van de stemmen. Ruim 1% meer dan de VVD. PvdA en GroenLinks eindigen als derde en vierde. Samen zijn ze wel groter dan de BBB. De partij van Caroline van der Plas is nu in 9 provincies de grootste geworden. En ook bij de waterschapsverkiezingen boekt haar partij grote winst. De BBB wordt in ieder geval in 6 waterschappen de grootste. Ook de PvdA en Water Natuurlijk, waarin GroenLinks, Volt en D66 samenwerken, scoren goed. In Frankrijk is protest tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. In verschillende steden wordt massaal gedemonstreerd. In Parijs zijn duizenden mensen op de been die nu met traangas en waterkanonnen uiteen worden gejaagd. President Macron zette vanmiddag het parlement buitenspel door gebruik te maken van zijn presidentiële bevoegdheden. Zo kon hij de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar er toch doorheen drukken. Tot grote onvrede van de oppositie en de demonstranten die al maanden actie voeren tegen het plan. De vakbonden roepen nu op tot een nieuwe landelijke staking volgende week. Microsoft waarschuwt voor Russische cyberaanvallen in Oekraïne. De hackers zouden de komende maanden onder meer hebben voorzien op financiële instellingen, energievoorzieningen en defensie, zegt het softwarebedrijf. Ook bondgenoten van Oekraïne zouden mogelijk doelwit kunnen worden, waarschuwt Microsoft. Het bedrijf ontdekte in januari ook al verschillende phishingcampagnes tegen Oekraïne. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. De Rotterdammers wonnen in de eigen Kuip met grote cijfers van Shakhtar Donetsk. Het werd 7-1. Bij de eretreffer van Shakhtar klapte de Kuip voor de fans uit het door oorlog verscheurde Oekraïne. Feyenoord had de uitwedstrijd nog met 1-1 gelijk gespeeld. Rond deze tijd begint AZ in de Conference League tegen Lazio. De uitwedstrijd in Rome werd vorige week verrassend met 1-2 gewonnen. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, vrijwel overal droog. Het gaat afkoelen naar 1 graad of 6. Morgen eerst vrij zonnig. 'S Middags meer bewolking en vooral in het westen kans op een bui. En het is zacht met maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Als het uitlekte, zou het de hele monarchie op de kop zetten. Zijn naam zou voor eeuwig aan een schandaal verbonden blijven. Lees Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Nu verkrijgbaar. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op Gelderse streken. .nl. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Lees deze vorstelijke bestseller. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Profel. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goedenavond. Kan AZ nog een keer stunten naar de sensationele winst van vorige week? Ja, het gaat tegen Lazio Roma om een plek bij de laatste acht, zeiden we al, in de Conference League. Laat maar snel gaan naar Jeroen Elshoff en Andy Houtkamp. Nummer 3 van Nederland tegen de nummer 3 van Italië. Het staat 0-0. Het eerste minpuntje van de eerste 2 minuten is de gele kaart voor Kerkes. Pluspunt is dat AZ in de aanval gaat en zelfs even gevaarlijk aan het dreigen was richting het doel van Ivan Provedel. Maar nog altijd 0-0 dus. Kijken naar het balbezit voor Matt Ryan, de Australische doelman met zoveel ervaring op het wereldkampioenschap gekiept. Waar AZ de bal heeft en achterin de rond speelt. 0-0 inderdaad na 5 minuten. Wel een mooie sfeer, vooral achter het doel van Ryan. Waar de fanatieke aanhang van AZ er probeert een echte Europese avond van te maken. AZ in thuiswedstrijden heel erg goed sinds 2017. Ongeslagen, 23 wedstrijden zonder nederlaag. Het is nog geen record, maar daar kan AZ in ieder geval op leunen. Tegen dit goede Lazio dat de bal probeert in de ploeg te houden, een aanval op te zetten. Maar AZ zit er op het middenveld bovenop. Ja, belangrijke wedstrijd dus. Omdat de 2-1 overwinning uit in Rome was toch wel een hele knappe. Met doelpunten van Pavlidis en Kerkes. En de enige goal voor de Italianen was voor Lazio van Pedro. Toen waren ze het eerste half uur erg sterk. Daarna wat teruggevallen. En dus kon AZ terugkomen in de wedstrijd en deed dat goed. Nu een klein duwtje bij Carlson. Maar de overtreding wordt niet bestraft door scheidsrechter Joeg uit Slovenië. Het balbezit is wel voor AZ. Even uitkijken voor Goes die de bal naar voren werkt. Die jonge Goes, dit is een overtreding. Scheids, daar moet je voor fluiten. Doet hij niet. Terwijl Carlson heel veel pijn heeft. En de tegenstander in dit geval Mardosic de bal even over de zijlijn trapt. Ik moet zeggen, dat is heel sportief van die Maruzic. Ik heb Lazio en Italiaanse ploegen wel eens minder sportief zien acteren op het moment dat een scheidsrechter niet fluit. Pascal Jansen sloeg er direct op aan en terecht. Want die Maruzic, waarvan ik zeg dat hij heel sportief is, op het moment dat hij omhoog gaat, voordat hij heel sportief is en de bal uitschiet, omdat Carlson daar ligt, plant hij wel eerst zijn knie ongelooflijk gemeen in de onderrug van Carlson. Dus laten we zo zeggen, Maruzic wist zelf denk ik ook wel hoe laat het was. Ik denk, nou, laat ik eventjes laten zien voordat de mensen thuis de herhaling zien. Of op de radio horen dat ik het goed maak. Want het was in eerste instantie niet best wat hij deed. AZ geeft de bal terug. Dat zijn de momenten waarvan we het moeten hebben in de eerste 6,5 minuut. Het staat 0-0 en AZ verdedigt dus een voorsprong van 1 goal. Even voor de duidelijkheid, het is al een tijdje zo. Maar uit doelpunten tellen, niet meer dubbel. Dus AZ moet gewoon zorgen dat het verschil op 1 houdt met een gelijkspel. Is het bijvoorbeeld al genoeg om de volgende ronde te bereiken? Het was een beetje vervelende gele kaart voor Kerkes. Die nu ook weer moet uitkijken met zijn tegenstander Matteo Cancellieri. Want als je zo vroeg al een gele kaart krijgt als verdediger, dan moet je een beetje met de handrem erop gaan voetballen. Wouter Goes heeft de bal aan de rechterkant. Speelt hem naar Yuki Sukawara. Sukawara terug. Sukawara heeft heel veel zitten kijken naar het honkbal afgelopen dagen. En zal dat ook blijven doen. Want de Japanner weet dat de DBC waar Nederland uitgeschakeld is een hele grote favoriet is, heeft. En dat is Japan. En hij is een honkbalgek. Dus zal daar zeker naar kijken. Hij mag nu gooien voor AZ. Na 7,5 minuut nog altijd 0-0. Hij zal er veel over praten denk ik met de algemeen directeur van AZ. Als ze elkaar tegenkomen, Robert Eenhoorn. Een van zijn beste vrienden is de bondscoach van Nederland geweest op dit toernooi. Hensley Meulens. Wat dat betreft hebben ze dus raakvlakken. De rechtsback van AZ en Eenhoorn. We kunnen dit allemaal rustig vertellen omdat de bal rondgaat. En nu pas richting Pavlidis wordt gespeeld. Na 8 minuten. Italianen trappen de bal uit. Ja, het is toch een beetje de vraag wat Sarri, de succescoach, de opmerkelijke coach, 64 jaar is inmiddels, wil met Lazio. Wil hij zich focussen toch op de wedstrijd die gaat komen en de Serie A, de derby tegen AS Roma? Of wil hij toch gewoon vol proberen de kwartfinale te bereiken? Ja, we laten het nog even in het midden. Lazio heeft sterke namen staan, maar voorlopig is het een wedstrijd die in de openingsfase in ieder geval gelijk opgaat. Tijani Reinders heeft gepaast. Reinders in de belangstelling zo schijnt van Ajax. Maar hier rustig gewoon spelend. Normaal doet Ajax dat soort dingen vlak voor een wedstrijd. Tegen AZ bijvoorbeeld. En dan zeggen ze dat ze interesse hebben in een speler. Dat deden ze ooit met Wijndal. Nu balbezit voor Kerkhees. Speelt de bal even terug op Hatzidiakos. Hatzidiakos kijkt om zich heen. Ziet geen mogelijkheden tot naar voren spelen. Dus gaat het via Ryan en Wouter Goes. Wat is dat toch knap. Die 18-jarige die zich gewoon vast in het team heeft gespeeld. En we hadden het afgelopen weekend al over. Sam Beukema is terug. Maar ja, moet je daar dan de plaats voor in ruilen in dit team van AZ. Dat gewoon goed staat. Ja, voorlopig heeft Beukema ook nog niet het vermogen fysiek om een hele wedstrijd te spelen. 25 minuten deed hij mee in het weekend tegen Groningen. Nu balverlies van Mijnans. En daar komt dan Lazio via Cancellieri. Laat dat soort Italiaanse namen eigenlijk liever over aan collega Houtkamp. Die verklapte voor de wedstrijd dat hij Italiaans spreekt. Dus als hij de bal vaker heeft het snel van me wil overnemen, dan zit ik in ieder geval veilig. Bal gaat in het bezit van AZ terug naar de zojuist genoemde Wouter Goes. AZ tast af. Lazio doet het ook. De spanning zit erop. Voorlopig is het wachten op het eerste vuurwerk in de wedstrijd. We hebben vooraf buiten het stadion daar al genoeg van gezien. Ja, het was wel mooi. Naast ons zitten mensen van de technische staf van Lazio. En toen er net balverlies was, toen kwam er een verschrikkelijk scheldwoord over de lippen van een van de zeer agressief meelevende assistenten van Sarri. Dat versta jij dan weer. Dat is dus niet het begin met een V en het eindigt op Angulo. Het is balbezit nu voor Reinders, die de bal naar de rechterkant speelt. Goeie bal. En dan moet er gekeken worden. Wie loopt aan de buitenkant? Odgaard aan de bal. Odgaard loopt nog altijd. Odgaard, bal breed. Nee, lukt net niet, maar hij blijft in balbezit. En dan neemt Kerkhees de ruimte aan de linkerkant. Kan hem doorspelen. Helemaal naar de linkerkant. En aardige beweging. Bal voor het doel wordt weggewerkt uit de verdediging. Door Lazio. Is het een hoekschop? Nee, het is een inworp voor AZ. Het ziet er goed uit. Dat zit er toch een gif achter die Kerkhees, 19 jaar. Dat gif heeft hem dus een beetje opgebroken in de eerste minuten. Na 1 minuut en 46 seconden kreeg hij geel. Dat is voor hem lastig voetballen, want met de rem erop, dat bestaat in zijn voetballeven niet. Hij zal toch meer met het hoofd dan met het hart in ieder geval het eerste deel van deze wedstrijd door moeten komen. De bal gaat naar Hatzidiakos, halverwege de helft van Lazio naar Klaasie, de aanvoerder. Zo gaat het naar de rechterkant. Naar Sugawara. Dit ziet er goed uit. Bal wordt doorgetikt naar Odgaard. Die krijgt hem voor. Bij de eerste paal stond Pavlidis, die in Rome zo mooi scoorde. Na een bal van Carlsson, ook kort bij de paal met de buitenkant. Nu wordt hij net niet bereikt. Maar het is een fase waarin AZ, zegt trouwens tegen Italianen helemaal niks, maar even de aanval zoekt. Dat betekent wel dat je ook altijd in die omschakeling, zeker met Sarri als coach, als AZ zijnde moet oppassen. Sarri toch een enorm, de kettingroker, enorme carrière al achter de rug. Onder andere Chelsea, Juve, Napoli. Allemaal ploegen waar hij is geweest. De ex-bankier, want dat is hij ook nog geweest. Is nu dus de grote baas bij Lazio. En is daar best wel succesvol mee. Staat derde. 1 puntje achter Inter in de competitie. En 19 achter Napoli. Dat is wel enorm end. Maar ja, die Champions League, die is heel belangrijk voor Lazio. Aanstaande zondag dus de wedstrijd tegen de rivaal, de grote rivaal, AS Roma van Mourinho. En daar, ja, daar leeft eigenlijk iedereen al naartoe. Maar het is net als met Feyenoord, ook deze wedstrijd is belangrijk. Kijken van wedstrijd naar wedstrijd, zei Sarri. Dit is nu de belangrijkste wedstrijd. En die staat vooralsnog op 0-0. Ja, het is een rustig eerste deel. 12 minuten zijn we onderweg. 0-0. Niet meer dan wat dreigende momenten gezien. Je moet je niet in slaap laten sussen door Italianen. Dat zal Pascal Jansen weten. Dat zal AZ ook weten. Dat best wat spelers heeft met ervaring. Voorin vooral. Goes heeft het natuurlijk minder. Maar de man die hem nu wegtrapt, Ryan. Naar een ander, Hatzidiakos, international. Dat zijn natuurlijk wel mensen die met dat bijltje hebben gehakt. En weten dat ze moeten oppassen tegen dit soort ploegen. De bal gaat terug naar Ryan. AZ probeert het Lazio ook een beetje uit de tent te lokken. Laat ze maar komen. Laat ze maar wat druk zetten. Om dan misschien de ruimtes daarachter te bestrijken. Want zie maar hoe de bal rondgaat. Zo rond het eigen 16 meter gebied. En zie hoe Lazio kijkt. Die denken, ja, de een denkt, misschien wil ik wel jagen. Dan zegt de ander, nee, dat gaan we niet doen. Sarri staat erbij en kijkt ernaar. En dan is AZ ineens wel weg. Maar een hakje achter het standbeen langs van Carlsson is niet het moment, denk ik, in deze openingsfase om dat soort trucs al uit de kast te halen. Want het is een balovername van Lazio dat nu de bal achterin rondspeelt. Het is een rustig begin en niet 0-0. Ja, maar ik zou het heel prettig vinden als AZ snel gewoon 1-0 maakt. Dat zou dat zou zoveel meer rust brengen in het spel. Het is wel heerlijk om te zien dat twee hele goede ploegen hier tegenover elkaar staan. Nu balbezit voor de centrale verdediger. Dat is Romagnoli, ex-Milan International. Ziet dat de bal over de zijlijn is gegaan. En dan mag er gegooid gaan worden door AZ. Sugawara heeft gegooid. Het is nog een wedstrijd zonder kansen tot nu toe. En dan zijn we toch al 13,5 minuut bezig. Ja, AZ heeft hem dus. Goes speelt hem naar Hatzidiakos. En dan begint het grote rondspelen weer. Nu toch een bal achter de laatste linie geplant door Hatzidiakos. Het probleem is alleen dat daar dus helemaal niemand staat. Dus er groeit verder niets. Uit deze paas van Hatzidiakos. De bal gaat over de lijn. En dus mag die rechtsback uit Montenegro, Maruzic, gaan ingooien. Eens zien wat zijn bedoeling is. Er wordt wat geworsteld voorin. En flink geworsteld ook. Kerkes moet toch oppassen, want ze zijn natuurlijk slim. Zeker die aanvoerder van Lazio, Milinkovic-Savic, die zoekt hem op. Die weet ook dat zo'n jonge gozer als Kerkes, 19, best misschien wel geprovoceerd kan worden. Nu hij een gele kaart achter zijn naam heeft. Lazio zoekt het veel via zijn kant, maar komt nog niets uit. Kerkes mag nu zelf ingooien. Ja, mooi verhaal van die Milinkovic-Savic. De Servier, die hij is geboren trouwens in Spanje. Ooit bij Racingclub Genk speelde en daar weggehaald werd door Lazio. Nu balbezit voor Reinders. Heeft de bal naar Hatzidiakos gespeeld. En Hatzidiakos weer even breed. Terug naar Reinders die de bal is komen ophalen. En dan gaat lopen met de bal. Speelt de bal naar de rechterkant. Naar Sukuwara. Sukuwara naar Mijnans. Mijnans terug naar Sukuwara. Sukuwara. Oh. Goeie actie. Reinders. Reinders door naar voren. Naar Pavlidis. In één keer kaatsen met Odgaard. Maar dat komt niet goed uit. En dan kan die aanvoerder waar ik het net over had. Die Milinkovic-Savic de bal naar voren spelen. Maar doet dat zeer onzorgvuldig. Want die bal kan opgevangen worden door Hatzidiakos. Die hem terugspeelt op keeper Ryan. AZ maakt een volwassen indruk eigenlijk in die eerste 15 minuten. Door zich niet uit de tent te laten lokken. Door het tempo te variëren. Rustig de bal rond te laten spelen. Zich niet gek te laten maken door de spanning en door de Italianen. En AZ is vooral toch nauwkeurig. Ook nu met Carlsson die hem terugspeelt op Hatzidiakos. Het komt het vermaak van de wedstrijd niet ten goede. Zoals AZ nu de boel oppakt. Maar dat is even niet belangrijk. AZ heeft die voorsprong te verdedigen. En controleert, vind ik, op dit moment gewoon de wedstrijd. En de Italianen laten dat dus ook toe. Lange bal richting Carlsson, die met de borst wil verlengen. Dat is dan tekort. Het is dan zo'n moment van overname van Lazio. Het gaat terug, maar dan heel snel naar het midden. En dan moet AZ nu wel gaan oppassen. Want de bal is in de as van het veld. Wordt gepaasd door Basic, een Kroaat, naar de linkerkant. Maar dan is het tempo uit de aanval via Vecino, de Uruguayaan. Probeert de bal naar voren te spelen, maar dat lukt niet. En dan moet de bal helemaal opgepikt worden achterin aan de rechterkant door Madusic. Montenegrijn, die de bal heeft gepaast op zijn medespeler Gila, een Spanjaard. Geboren in Barcelona, maar is overgekomen van Real Madrid. Want daar voetbalde hij voordat hij naar Lazio ging. Nu balbezit voor datzelfde Lazio. Dat is een goede actie. En dat is een overtreding op Zaccagni. Nee, wordt niet gegeven. Zaccagni gaat wel tegen de grond. En dan wordt er een overtreding gemaakt. En is er een vrije trap voor AZ. Daar waar de overtreding op Zaccagni niet werd gegeven, is dit wel een overtreding. Die scheidsrechter Joek heeft geblazen. De man uit Slovenië geeft een vrije trap aan AZ. Halverwege de helft van AZ. Goes legt hem klaar en geeft hem aan Klaasie. Klaasie ook rustig aan. 17 minuten, daar gaan we naartoe. Klaasie nu wel heel lang, omdat Carlsson een loopactie in huis heeft. Carlsson kan er met de punt van de schoen net bij en heeft de bal te pakken. Dat is heel knap, die aanname van Carlsson. Dan geeft hij mee aan de rechterkant naar Odgaard. Odgaard 16 meter gebied in naar de achterlijn. Odgaard, Favlidis! Zo, voorlangs en flink voorlangs ook. Maar wat een mooie aanval van AZ die nog niet voorbij is. Kerkes, volgende voorzet komt bij de eerste paal weer. Pavlidis die eronder doorgaat. Dit is het eerste moment. Het eerste echte moment wordt ook opgepakt hier in het stadion. Komt van AZ. Carlsson, Odgaard en dan Pavlidis met het hoofd. De bal voorlangs. Eerste grote kans genoteerd. Ja, mooie aanval. Opgezet door Carlsson. Dat is toch wel een hele fijne voetballer hoor. He, die heeft van die clichés dat je zegt van daar komt iemand voor naar een stadion. Nou, dat is in dit geval bij Carlsson zeker het geval. Zoals hij afgelopen weekend ook die goal maakte, die 1-0. Dat was echt genieten. En nu moet hij dus, dat was tegen Groningen, nu moet hij kijken hoe deze wedstrijd gaat verlopen. Maar Carlsson heeft zich al laten zien bij die actie hiervoor. Nu hele rustige aanval weer via Milinkovic. Heeft de bal even teruggespeeld, krijgt hem weer. De aanvoerder van Lazio speelt hem naar de rechterkant, naar Marcusic. Maar dat speelt zich allemaal af rond de middenlijn. En dat is prettig, nu wordt er gejaagd op een tegenstander. Nou, het is dat hij stopt met spelen, Cancellieri. Want anders had hij geen vrije trap gekregen. Nu wel. En de scheidsrechter Joek trapte dus in bij dat hele kleine beetje shirtje houden van AZ. Vrije trap voor Lazio. Ja, ik wil wel echt heel, dat je heel vaak die naam nog uitspreekt vanavond. Want het is zo'n schitterende naam. Welke? Cancellieri. Cancellieri. Ja, prachtig. Je zegt het zo mooi op zijn Italiaans. Als de Italianen de bal zelf hebben na bijna 20 minuten. Het staat 0-0. Geen goed track record hebben de Italianen in uitwedstrijden. 1 keer wonnen ze maar in Europa op vreemde bodem in de laatste 17 wedstrijden. Maar wat zegt het vanavond als de aanval die nu versneld wordt terecht komt aan de kant van Groes. Ja, heel goed. Wouter Groes. Die is niet onder de indruk van niks en niemand. Dat is wel gebleken in de periode dat hij nu speelt. Ook deze tackle op de bal is uitstekend. Bal gaat over de zijlijn. Aan de linkerkant van het strafschopgebied. Waar op een meter of 11 van de hoekvlag Lazio nu mag gaan ingooien. 19 minuten gespeeld. 0-0. Inworp aan die linkerkant dus. En de bal wordt gegooid op Basic en teruggegeven. En dat lijkt mij een overtreding weer. Wordt er niet gefloten door de scheidsrechter. Nou ja, dan zal het ook wel geen overtreding zijn op Ficino. En nu gaat de bal over de zijlijn en is Lazio boos. Ik kijk even naar de meneer rechts van mij die heel boos is. En zelfs hier van boven om een gele kaart loopt te vragen. Met zijn vingers zo van scheidsrechter een gele kaart. Was het een overtreding? We gaan het in de herhaling zien. Wow. Niet heel erg veel aan de hand wat Odgaard deed. In ieder geval ging het spel verder. Nu wel een vrije trap voor Lazio aan de linkerkant. Uitkijken geblazen dus voor wat mensen die mee naar voren gaan. Ja, Ghila, Romagnoli, dat zijn de koppers van achteruit die mee zijn gekomen. Ze lopen langzaam tegen de 1,90 meter aan. Die kunnen dus wel wat bij standaardmomenten waar Italiaanse ploegen doorgaans sowieso goed in zijn. En dit wordt dan misschien de eerste kans voor Lazio. Echt bijna alles en iedereen van AZ in het 16 meter gebied. Bal van Luik. En Ryan vindt hem ineens in de handen. Ik vraag me af of hij het zelf door had. Want, look what I found. Ja, die heeft ineens een bal vast, Clem. Vast, Romagnoli was het. En hij doet dan alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Maar hij stond er en kreeg hem ineens recht op zich af. Nou, je moet als doelman ook wel eens wat geluk hebben. En dat heeft hij nu. De man die een wat wisselende indruk maakt sinds zijn komst hier naar Alkmaar. Goede reddingen afwisselt met wat hachelijke situaties. Zoals ook in Rome het geval was. Maar voorlopig heeft hij hem hier te pakken. 0-0 staat het. En we zijn bijna halverwege de eerste helft tussen AZ en Lazio uit Rome. Ondanks dat we niet echt verwend worden met kansen, is het wel een hele interessante wedstrijd. Nu ook weer die paas van achteraf. Die is heel goed op Zaccagni. Zaccagni nog altijd brengt de bal voor het doel. Doelpunt. Doelpunt Lazio. En de goal wordt gemaakt door de nummer 7. Wie anders dan Felipe Anderson. Goeie aanval via de linkerkant. Goeie actie van Mattia Zaccagni. En dan is het Felipe Anderson die 1-0 maakt voor Lazio. Zijn eigen schuld, dikke bult. Want AZ geeft ontzettend veel ruimte weg in het eigen 16 meter gebied. En dat moet je nou tegen dit soort spelers. 6 goals heeft hij gemaakt in de Serie A. De Braziliaan niet doen. Hij is eigenlijk geen spits. Maar dat is hier niet te merken. Het is eerst een lange bal waar Kerkes nog staat. En daardoor wordt denk ik buitenspel opgeheven. Bovendien gaat hij de andere kant op. Dan krijgt Anderson de bal. En staat hij zo ontzettend vrij. En Groes, die in die zone staat, komt eigenlijk te laat aan om hem nog aan te pakken. Het is echt ongelooflijk hoor. Zo vrij als hij wordt gelaten. Alle tijd intikken en Groes weet het. Blijft ook liggen. Een van de mensen die hier in de fout gaat. Dit is op dit niveau simpelweg gewoon dodelijk. Dat is hier ook te zien. De VAR kijkt nog naar dat buitenspelmoment. Maar dat zal geen streep zetten door deze goal. AZ Lazio 0-1. En overal nu 2-2. Dus het niets aan de hand. Het is dus gelijk getrokken, zeg maar. Op dit moment zouden we gaan verlengen. Gelukkig is het een 9 uur wedstrijd. Ja, precies. Dan moeten we echt toestemming vragen of we wel zo laat thuis mogen komen. Zover is het ook nog lang niet. Dit is wel echt weer. Ik hou er wel van hoor. Die Italianen die kunnen zo heerlijk zuigen en moeilijk doen. Nu bal aan de rechterkant. Een hoekschop. De eerste voor AZ. Vanaf de rechterkant gaat hij zo dadelijk komen. En de Italianen zijn echt een beetje aan het zuigen. Aan het moeilijk doen. Balletje wegtrappen. Extra balletje weer in het veld gooien. Want ze staan met 1-0 voor. Maar hebben misschien nog niet in de gaten dat nog niet genoeg is. Want het staat nu gewoon gelijk. In twee wedstrijden hoekschop vanaf de rechterkant van Mijnland. Ja, daar komt Hatzidiakos mee naar voren. Groes meldt zich bij de eerste paal. Alle Italianen in het 5 meter gebied. Dus wordt het een corner die teruggaat. En dan bij de tweede paal wordt neergelegd door Sugawara. Maar daar kan Hatzidiakos eigenlijk niet koppen. De ingooi gaat wel naar AZ. En AZ heeft dat heel snel gedaan met Kerkes en Carlson. Carlson is toch een van de spelers die moet gaan opstaan. Het is een scherpe bal. Daar heeft de doelman heel veel moeite mee. Is het daarna Hens in de rebound? Vroeg ik me even af. Maar er wordt eigenlijk door niemand geprotesteerd. Het was een hele goede bal van Carlson. Maar uiteindelijk heeft die doelman, Provedel, die bal toch te pakken. Nu geen overtreding op Pavlidis. Overname Lazio. Meer pit in de wedstrijd nu. Ook oppassen dus. Want in dit soort situaties kunnen ze ook dodelijk zijn. Dus de tussenkomst van Klaas, die heel welkom. Die Mattia Zaccagni aan de linkerkant, die is erg sterk. Die is levensgevaarlijk vanaf die linkerkant. Die moet je wat meer in de gaten houden. Want die komt er wel heel makkelijk doorheen af en toe. Die was ook verantwoordelijk voor die eerste goal van Lazio. Nu balbezit van Wouter Goes. Die moet zich even oprichten na die inschattingsfout achterin bij die goal van Lazio. Nu Kerkes naar Hatzidiakos. Hatzidiakos achter de rug zegt Klaas, die speler maar breed op Goes. Dat doet hij ook, Hatzidiakos. En dan kan de bal verder door naar Sugawara. Maar nu is het eventjes het opjagen bijna van Lazio. Nou, nu laten ze zich wat terugzakken. En dan kan AZ iets meer in de aanval gaan. En dat zal ook wel nodig zijn. Af en toe gevaarlijk, maar nu nog niet gevaarlijk genoeg. Kerkes dribbelt binnendoor, gooit er wat beweging uit. Dat maakt allemaal geen indruk, want hij is nog ruim op de eigen helft. Goes opent. Valt niet goed voor Mijnans. Wordt heel makkelijk verdedigd door Mario Gila, de Spanjaard. Die hem terugkopt op zijn doelman. Die normaal gesproken dus keept in de Serie A. Niet in dit toernooi, maar het is zo belangrijk dat hij nu wel wordt opgesteld. En die redding op die inzet, op die voorzet, op die stuitbal van Carlsson was eigenlijk nog best goed. Want je kan je er als keeper ook nog meer op verkijken dan dat hij deed. Bal gaat nu weer helemaal terug. Pavlidis wijst naar Odgaard. Maar Odgaard denkt, ja, waar moet ik dan heen? Moet ik helemaal naar rechts of moet ik doordekken op de bal? Dat doet Reinders dan uiteindelijk. Maar dit kan je wel aan Italianen overlaten. Ja. De ruimte vinden als een andere ploeg druk zet. Dus daar komen ze en daar komen ze heel snel. Heel gevaarlijk ook met Vecino. Vecino nog altijd probeert de bal breed te geven. En nu moet je tempo maken, want Klaas zit ertussen. Maar hij ziet dat er weinig mensen eigenlijk naar voren lopen. En dan zoekt hij Pavlidis aan de rechterkant, die is gevonden. Maar die houdt even in om te wachten op versterkingen. Want zowel Mijnans als Odgaard waren achtergebleven. En konden niet aangespeeld worden. Wel balbezit voor AZ achterin. En dan via Hatzidiakos gaat het door de as van het veld. Dat geeft hij in ieder geval aan. Nee, het gaat weer naar de rechterkant, naar Wouter Goes. Hij vraagt om meer beweging en meer diepgang, Hatzidiakos. Omdat hij die bal niet kwijt kan. Want dit hoefijzervoetbal, zoals dat heet, zeg maar de bal van links en naar rechts en dan alleen maar op de flank terechtkomen of bij je bek uitkomen, dat is niet waar AZ voor gemaakt is. En dat is wel waar Italianen die wachten voor gemaakt zijn. Kerkes wordt afgestopt, raakt geblesseerd. En dan wordt er nu uiteindelijk gefloten. Maar nee, er wordt niet gefloten. Ik vraag me af waarom Lazio naar die scheidsrechter keek. Die zegt ook, die deed zijn fluit nog in zijn mond. Want die ziet een Italiaan zeggen, ja, fluit maar. Maar dan denkt hij daarna bij zichzelf, maar waarvoor moet ik dan fluiten? En dus gaat het spel verder. Nou, opmerkelijk moment was dat. Kerkes staat weer, dat is belangrijk. AZ heeft de bal en staat dus 1-0 achter in de 27e minuut. Ja, Kerkes is even geblesseerd geraakt, maar loopt weer. Staat nu zelfs in de voorste lijn te wachten op mogelijk een bal als Wouter Goes de bal heeft. Goes, bal binnendoor. Oh. Komt niet aan. Slechte bal. Wordt opgevangen door Lazio. Maar gelukkig voor Lazio niet snel genoeg omgeschakeld. En dus gaan ze helemaal terug naar de centrale verdediger Gila. Die daar heel rustig is. Heel goed kijkt. En de bal meteen weer naar zijn mede centrale verdediger geeft hem weer terug. Gila naar de aanvoerder. Naar Milinkovic-Savic. Milinkovic, bal naar voren, niet goed. Want daar zit AZ tussen met Mijnans. Goed gedaan door Mijnans. Keurig gedaan. Want hij heeft nog altijd de bal. Speelt hem op Reinders. Levert hem een open doekje op. Ja, ik weet nog die wedstrijd in Rome die we hebben gezien. Daar werd AZ eigenlijk behoorlijk weggespeeld in de eerste 20 minuten. Kwam op achterstand. En daarna kwam AZ heel erg goed in de wedstrijd. Nu misschien via Carlsson wel hetzelfde recept. Ja, dus daar is weer zo'n goal van Rocketman. Wauw zeg, wat een knal van Jesper Carlsson. Hij deed het zo vaak, maar hij deed het dit weekend ook tegen Groningen. En ineens is hij daar, kan hij aanleggen en boom, 1-1. Wat een goal. Het is een ander doelpunt dan afgelopen weekend. Want toen raakte hij hem aan de andere kant van zijn schoen. Maar dit buitenkant wreef. Vliegend in de bovenhoek. Keeper Ivan Provedel. Volslagen kansloos. En het is zo lekker waar wij zitten. Dat is echt in één lijn met het schot van Carlsson. Je ziet hem zo die hoek in zeilen. Een geweldige goal. En de gelijkmaker is daar. En dat betekent weer, maar we hebben nog heel lang te gaan, dat AZ door is naar de volgende ronde. Naar de kwartfinale. Het zou mooi zijn. Wat een goal van Carlsson. NPO Radio 1. Het is 9:45 en Renate Kok is hier met het NOS-journaal. Nog niet alle gemeenten hebben een uitslag van de provinciale statenverkiezing doorgegeven. En daarom is nog niet duidelijk te zeggen of de BBB in alle provincies de grootste partij is geworden. Duidelijk is wel dat de BBB in de 9 provincies waar wel al alle stemmen geteld zijn de grootste is geworden. In de provincie Utrecht is het een nek-aan-nek race tussen GroenLinks en de Boer-Burgerbeweging. Het verschil is daar zo'n 700 stemmen, meldt het ANP. Minister Van der Wal wacht voorlopig de stikstofplannen van de nieuwe provinciebesturen af. Eerder hamerde ze steeds op een halvering van de stikstofuitstoot in 2030. Maar nu zegt ze dat ze stap voor stap verder gaat. Over de deadline van 2030 laat ze zich niet meer uit. In Frankrijk loopt in verschillende steden de woede op nadat president Macron vanmiddag het Franse parlement wist te omzeilen en de pensioenleeftijd verhoogde van 62 naar 64 jaar. In Parijs heeft de politie traangas en waterkanonnen ingezet tegen duizenden betogers. Tientallen mensen zijn daar gearresteerd. In Marseille zijn winkels geplunderd en brandjes gesticht. En een man uit Utrecht zit vast in verband met het ongeluk gisteravond, waarbij een parachutist zwaar gewond is geraakt. Die was samen met anderen op een windmolen in Zeewolde geklommen om te basejumpen. Een man van 43 raakte zwaar gewond nadat zijn parachute hoogstwaarschijnlijk niet openging. Hij maakte een val van 75 meter. Waar de Utrechter van wordt verdacht is nog onduidelijk. Langs de lijn en omsteken. Een heerlijke goal van Jesper Karlsson en AZ is weer helemaal terug in de wedstrijd. Snel terug naar Andy en Jeroen. Ja, dat was een prettige intermezzo dit. Want we konden eventjes lekker nagenieten van die goal. En wat voor een goal was het. Heeft het stadion weer wakker geschud. Heeft ook Lazio wel een beetje wakker geschud. 1-1 met nog een kwartier te gaan in deze eerste helft. Eigenlijk ook maar 2 echte kansen gezien. Hè? Dus dat schot, voor zover je het een schot, een kans mag noemen. Het schot van Karlsson en dan die goal van Andersson. En dan mag Lazio weer van voor af aan beginnen. Want dat is nu de ploeg die virtueel op achterstand staat. Na een half uur in deze wedstrijd staat 1-1. Maar over 2 wedstrijden heeft AZ de voorsprong. Wat speelt AZ volwassen? Dat spelen ze al het hele seizoen. Terwijl er toch zoveel spelers weggegaan waren vorig jaar. Nu moet scheidsrechter Joep wel even kijken. Maar die zegt, ga maar staan Klaasie. Er is niks aan de hand. Klaasie heeft wel pijn. En dus gaat het spel wel verder, want Lazio heeft balbezit. Bal wordt op het achterhoofd gespeeld van Mattia Zaccagni. En gaat de bal over de zijlijn, terwijl Klaasie nog pijn heeft. En tegen Joek zegt, joh, wat maak je me nou? Overtreding wordt er op mij gemaakt, ik heb pijn. En je fluit er niet eens voor. Nu gaat hij overend, de aanvoerder van AZ. En Klaasie kan vast wel weer verder. Maar ja, we zitten toch te genieten van een zeer prettig spelend AZ. En uiteraard een Lazio dat gewoon een goede ploeg heeft. Is niet voor niets nummer 3 van de Serie A. Ja, dat is gewoon hartstikke knap. Zelfs als AZ het zou redden. Maar wat het nu al laat zien is natuurlijk al hartstikke knap. En wat is er dan mogelijk in dit zo leuke toernooi? Dat hebben we vorig jaar gezien, vorig seizoen gezien. Aan Feyenoord dat de finale haalde en verloor. Zover is het natuurlijk nog lang niet. Eerst moet AZ maar eens de kwartfinale zien te halen. Maar als je van Lazio zou kunnen winnen, dan kan je van wel meer ploegen eventueel winnen die er nog in zitten in dit toernooi. Goed werk van Kerkes die hem terugkomt op Ryan. In de 33e minuut zijn we aanbeland in deze eerste helft. Dus als AZ de bal heeft, ik denk dat het balbezit een beetje in het voordeel is van AZ. Maar dat zegt ook tegen deze ploegen niet zoveel. Deze crosspaas wordt onderschept en op het middenveld dan vervolgens verwerkt door Lazio. Dat hem heel snel één keer raken tikt naar de linkerkant. Ja, het zijn gewoon, Andy heeft het al gezegd, maar dat wisten we wel. Het zijn gewoon 2 hele goede ploegen tegenover elkaar die verzorgd voetbal spelen. En ook met het hoofd voetbal spelen. En dat is gewoon te zien in deze wedstrijd tot nu toe. Het zou wel leuk zijn, 7 juni, Praag, Eden Arena. Beetje dromen mag toch? Ja, natuurlijk mag dat. Zeker met AZ. Dat is toch zo'n heerlijke, ja, beetje outsider altijd. Maar toch 2 keer kampioen van Nederland. Hè? 1981 en in 2009, alweer 14 jaar geleden. En dat is gewoon leuk om naar deze ploeg te kijken. De ploeg die het zo goed doet onder. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Pascal Jansen, een hele tijd toch een beetje een vraagteken. Hoe goed is Pascal Jansen? Mensen zeiden van ja, moet bij AZ niet een iets betere trainer? Nee, want hij is goed. Dat blijkt wel. Want hij heeft zijn ploeg hoog in de eredivisie. En laat zijn ploeg heel leuk voetballen ook tegen dit Lazio. Daar gaat Lazio weer aan die linkerkant waar ze toch wat moeite hebben. Daar is een ingreep die uiteindelijk goed genoeg is om de bal over te nemen. Die is zo te zien van Sugawara. En dan aan de andere kant een overtreding gemaakt in het voordeel van AZ. Even blijven liggen. Rocketman. Jesper Karlsson. Hij sprak met mij over die bijnaam. Ik probeerde het een beetje in zijn schoenen te schuiven na afloop van de wedstrijd tegen Groningen. Ik weet nog niet of hij er helemaal zelf mee eens was. Maar als wij dat nou gewoon er doorheen drukken en die vanavond, ja, dan zal hij eraan moeten wennen. De bal gaat naar de rechterkant van het veld, naar Sugawara. Sugawara tikte hem terug naar Goes. Goes doet dat op zijn beurt naar Ryan. Ryan speelt hem op Hatsidiakos. Kerkers is verder nog niet in de problemen geweest. De man die nu de bal krijgt met geel achter zijn naam. Al na 2 minuten. Maar hij heeft nog geen gekke dingen verder gedaan. En dat is dan ook wel weer knap voor een 19-jarige. Die hem nu heel knap krijgt aangespeeld van een ander talent. Die net is aangekocht. Mijnans. Maar die moeiteloos meegaat met het niveau. En het ook hier goed doet. Zodat AZ verder kan aan de rechterkant met Odgaard. Odgaard goed aangespeeld. Odgaard richting de achterlijn. Kan hij de bal meteen voorgeven? Nee, gaat langs de tegenstander. Heeft nog altijd een prachtig balletje op Sugawara. En Sugawara krijgt de bal net niet voor het doel. Omdat Pellegrini, Luca Pellegrini, de bal nog net kan tegenhouden voor een hoekschop. Maar wat speelt dit AZ goed, zeg. Dat was het knap wat Odgaard deed. Er wordt overigens een doeltrap gegeven. Dan moet de bal via Pellegrini tegen Odgaard aan zijn gegaan. En gekaraboleerd zijn over de achterlijn of Sugawara. Ja, nou. Volgens mij is het een... wij kunnen zoveel vinden, maar het is een doeltrap. Die is al genomen, dus balbezit voor Lazio. Ja, zolang jij ook Pellegrini zo mooi uit blijft spreken, vind ik het prima of het een hoekschop is of een doeltrap. Pascal Jansen denkt daar trouwens anders over, maar die hoort Andy dat ook allemaal niet uit te spreken. Die kijkt wat verbaasd aan de zijkant. En hij baalt natuurlijk er een beetje van dat het geen hoekschop was. AZ is verder, heeft de bal aan de andere kant met Jesper Karlsson. Die heeft gegooid op Jordi Klaasie. Klaasie speelt hem terug naar Hatsidiakos. Hatsidiakos 1,5 meter over de middenlijn. Aan de linkerkant kiest voor diepte op de man van de goal. Jesper Karlsson. Ze zullen het ook weten dat ze hem niet binnendoor moeten laten komen. Karlsson die trouwens ook al een hele belangrijke rol had in die wedstrijd in Rome. Hij is niet zo fit aan dit seizoen begonnen. Heeft veel last gehad van blessureleed. Maar nu in de belangrijkste fase die eraan komt natuurlijk. Met alle prijzen die verdeeld worden en dit toernooi. Is hij echt in topvorm aan het raken. En dat is fijn voor AZ. En dat is fijn voor de liefhebber. Komt een hoekschop aan met nog 10 minuten in deze eerste helft voor AZ. Bij deze 1-1 stand. Ja, Rocketman heeft hij zelf voor gezorgd. 2 prachtige doelpunten moet je dan maar niet doen. Hij staat bij die hoekschop vanaf de linkerkant met het rechterbeen. En dan heb ik het natuurlijk over Karlsson. Karlsson met de aanloop. Daar komt de hoekschop richting tweede paal. Ver voorbij tweede paal. Wordt nog teruggebracht. Dat was knap van Pavlidis. Maar helaas stond er niemand. Nee, hij is toch over de achterlijn geweest. Want ik zie de grensrechter met de vlag omhoog. Het was knap wat Pavlidis deed. Die zegt ook van, volgens mij was het voor de lijn. Maar de grensrechter heeft gevlacht. En er is dus ook gefloten. Nou, dat zal nog omhangen hoor. Wij zien de herhaling. Lijkt me niet. Maar goed, hij is in. Joep. Ja, als hij het zo nodig beter moet weten, dan weet hij het beter. De doeltrap is genomen. En nu moet je even de keeper lekker... Want die loopt daar met de bal aan de voet. Ga maar eventjes gek maken. Nou, de bal wordt nu breed gegeven op Gila. En Gila speelt de bal naar voren met... zeuren. Nee, we gaan niet zeuren, Cancellieri. Want het is geen overtreding. En hij ging wel heel mooi liggen trouwens. Ja, maar je houdt toch even je hart. Kijk, dat is natuurlijk dat leven van de Italianen. Want dat is dus de overtreding die dus niet gemaakt werd, maar wel geprobeerd uitgelokt te worden, was door Kerkes. Ja, precies. En die heeft dus al geel. En dan zie je dus waar ze naar op zoek zijn, deze geslepen voetballers van Lazio. Want die gaan echt wel proberen. En ze praten nu nog even na met z'n tweeën daar over dat moment. Die gaan echt wel proberen die Kerkes nog een keer ergens in deze wedstrijd zijn tweede gele kaart aan te smeren. Balbezit is voor Gila. We gaan richting de rust. Het is de 38e minuut. Slotfase. Eerste helft komt eraan. Als Lazio de bal weggeeft. Is toch net als in Rome hoor. Want ik vind AZ nu toch in deze fase gewoon weer sterker en sterker worden. Na die achterstand. En Mijnans schiet. Oeh. En schiet. Maar net voorlangs. Dat is dus weer zo'n moment. Ja, het is een soort van replica. Die keeper die heeft hem toch met zijn handen aangeraakt. En nu zegt Pascal Jansen tegen de, nou moet je tegen de vierde official. Ja, moet je luisteren. Hij mag toch best, zoals Andy net schetste, eigenwijs zijn. Die assistent scheidsrechter aan de andere kant. Maar als je dit niet ziet. Nou. Dan zie je echt helemaal niks. Oh, het wordt ook op het grote scherm. Ja, het grote scherm boven het veld. Daar wordt nu door iedereen naar gekeken. Want daar tonen ze hier de herhaling. En die vierde man waar Pascal Jansen mee. Die Pascal Jansen zegt, ja, misschien moet je ook even naar boven kijken. Het is een wat grotere scherm dan de VAR heeft. Het is namelijk een scherm van 18 bij 18 meter. En daar was echt duidelijk te zien dat die vingertoppen de bal raakten. Nou ja, ik weet niet wat de grensrechter Bezield, Andy. Nee. Maar jij noemde hem eigenwijs, dan is hij inderdaad wel heel erg eigenwijs, hoor. Dit noemen ze stront eigenwijs. Balbezit voor de mannen uit Rome. Uitkijken geblazen met Philippe Andersson. Andersson heeft de bal gepaard. Bal gaat naar voren. Nog, oh! Uitkijken, uitkijken, duwtje. En weg die bal, want het was heel gevaarlijk. Omdat Matthias Vecino de Uruguayaan door was. Maar de bal gaat over de zijlijn. Dit was wel gevaarlijk. Weer slecht verdedigd, hoor, bij AZ. Dat ziet er even wat minder uit. En wat doet de scheidsrechter? Waar gaat hij nu naartoe lopen? Hij loopt even naar een andere positie. En heeft de inworp laten nemen. De bal komt voor het doel. Ryan heeft hem keurig gedaan. Gaat hij snel voor een vervolg zorgen? Nee, hij heeft de bal nog altijd in handen. 39 zeer interessante minuten hebben we achter de rug. Het staat bij AZ Lazio 1-1. Ja, het is echt mooi om te zien deze wedstrijd. Hoe beide ploegen met elkaar omgaan. En hoe AZ toch dit niveau aantikt om het Lazio dat echt met goede spelers binnen de lijnen staat vanavond het lastig te maken. Sterker nog meer dan dat. Want de goal was mooi, maar AZ is in deze fase, vind ik, ook beter. Balbezit is voor Hatzidiakos. Speelt ook weer in op Pavlidis. Pavlidis op Carlson. Carlson terug naar Kerkes. Ze zeggen bij Lazio dat de bal over de lijn is. Nu is het Sarri die eens even verhaal komt te halen. Zo zijn er een aantal behoorlijk ontevreden over de leiding tot nu toe. Maar AZ gaat gewoon door met Sugawara. Veel beweging aan de andere kant. Carlson Willem. Heeft Sugawara dat gezien? Ja. En die gaat hem misschien nu krijgen. En die, als hij gaat schieten, mag jij het nu doen. Maakt me helemaal niet uit. Als hij maar scoort. Hij heeft hem aan Reinders gegeven. Schijnbeweging met links dan. Scheelt weinig. Ja, dit is prettig voetballen wat AZ doet. En Reinders is onopvallend goed. En natuurlijk is het Carlson, de man van de goal, die laat zien hoe goed hij kan voetballen. En ik heb het al vaker dit seizoen gezegd. Het verbaast me dat er nog niet een enorme zak geld bij AZ is neergelegd om deze Carlson weg te halen, bijvoorbeeld in de winter. Maar ik denk dat die grote zak geld best wel eens kan gaan komen, omdat hij ook regelmatig en goed scoort in de Eredivisie. Goed, staat nog altijd 1-1. Ik denk dat het een echte... Ik denk dat ze hem echt niet voor onder de 15 miljoen, 20 miljoen laten weggaan. Denk deze Carlson. Als hij deze vorm vertoont, wordt dat natuurlijk overal gezien. Overigens, bij AZ zijn ze daar heel simpel in. Er is een jeugdploeg die het vrij goed doet op dit moment. In de halve finale van de Jeugd Champions League staat, om het zomaar te zeggen. En er komt dus wel weer genoeg aan. Maar de mannen die er nu staan, moeten het nu doen. En Cancellieri heeft de bal voor Lazio. Nu dus weer zo'n moment voor de Italianen. Voorzet richting de tweede paal. Daar zit Sugawara dan tussen. Odgaard wil er voorbij. Dat is wat risicovol wat Odgaard probeert. Bal rolt over de zijlijn. Dan zitten we in de laatste 4 minuten. Dat ziet Sarri nu ook. Die heeft zijn bril op zijn voorhoofd gedaan om op zijn horloge te kijken. Dat zal dus dan wel een bril zijn voor grotere afstand, denk ik. Dan ziet hij op dat horloge dus laatste minuten. Eerste helft zijn ingegaan. Wat zal die man doen in de rust? Want er stond hier een groot bord verboden te roken in dit stadion. Naar het Waagplein lopen, denk ik. Ja, ik denk dat het lopen trouwens toch. Ik denk dat hij heel graag, want die man rookt geloof ik 80 sigaretten per dag. Dat hij graag een sigaretje wil roken, zeker met deze stand. Oh, een paar mensen die over elkaar heen vallen. En er wordt een gele kaart gegeven. Ja, jij zegt geel, even afwachten. De reactie van de scheidsrechter een hele vreemde. Wie ligt daar, Andy? Volgens mij Meijlands. En hij zegt dat de bal... Geel. Oh, hij geeft geel, ja, maar wat geeft hij aan de ander? Hij geeft er nu... Zo. Hij geeft er nu een aantal geel. En Gila geeft die geel en Vecino geeft die geel aan de kant van Lazio. En die scheidsrechter, want ik dacht even dat het inkomen van Meijlands ook een rol speelt. Die maakt zich grote zorgen over Meijlands. Eens zien hoe dat het geval is. Ja, hij landt er inderdaad op. En hij landt er volop. En nu is het Hommeles op het veld. Kijk, die Italianen die zijn bezig met die Sloveense scheidsrechter. En de vraag bij AZ is vooral, hoe is het met Sven Meijlands? Ik denk heel veel pijn. Maar we weten dus dat volgens mij Gila en Vecino geel hebben gekregen. Volgens mij zag ik hem 2 keer zwaaien met die kaart. Volgens mij ook. En dat betekent wel dat het qua emoties nu een beetje oploopt. Want kijk wat er gebeurt bij die vierde man. En kijk waar Pascal Jansen staat. Pascal Jansen die staat bij de bank van Lazio. En deze Pascal Jansen staat nou niet bepaald bekend als grote ruziemaker. Oh, het is een keurige, fatsoenlijke training. Maar het is zo'n smerige overtreding en dat heeft Pascal Jansen ook gezien. Maar ja, we hebben een VAR, Andy, in deze... Ja. In deze... Daar is het wachten ook, denk ik, wel op, hoor. Kijk, dit is toch gewoon doortrappen. Hij trapt er vol op. En dan net doen alsof je zelf pijn hebt. Nou, de VAR. Wat gaat die beslissen? We hebben een VAR. Dat is Rade Obrenović, ook uit Slovenië. Hij is nu aan het kijken. En wat doet de scheidsrechter? Die praat nu met Jordi Klaasie. En met de aanvoerder aan de andere kant. Dat is Milinkovic-Savic. En ik denk dat het bij die gele kaarten blijft, inderdaad. We zien ook niks op onze monitor verder nu. Dus, wordt niet, ook niet in het stadion op de schermen gezegd dat er een check is. Nou, gelukkig wel goed nieuws over Mijnans. Hij loopt weer. Maar dit alles heeft toch wel een minuutje of twee geduurd. En de vrije trap stond nog voor AZ. We hebben gele kaarten gezien. In ieder geval eentje voor Vecino, de Uruguayaan. En we weten niet zeker of er ook nog een andere gele kaart is gegeven. Vrije trap is genomen. Pavlidis? Nee. Pavlidis niet. Carlsen wel. Carlsen legt hem neer voor Kerkes. Dit zijn weer van die momenten. Hij glijdt uit en daarna gaat hij dan nog vol voor die bal. Ja, dat krijg je er niet uit. Kijk, hij raakt die bal, maar als je hem mist, dan is hij gezien. Je houdt toch een beetje... Ja, het is schitterend, hè? Zoals die Kerkes alles geeft met zijn leeftijd. Maar het zijn wel de momenten dat je ook af en toe een beetje je hart vasthoudt. Of het niet de verkeerde kant op gaat. We gaan naar de laatste minuut van de officiële speeltijd. Die gaat nu in. 45e minuut zal, zoals Andy al schetste, wel denk ik een minuut of 3-4 bij gaan komen. Dat gaan we zo zien. Als er wordt gewacht op het bord van de vierde official. Balbezit is voor Lazio bij Gila. Gaan zij nog een keer naar voren. Ja, met een lange bal. Daar is Milinkovic Savic, degene die het duel aangaat. Die krijgt een duw van Hatzidiakos. Ze zijn een klein beetje geïrriteerd aan het raken aan de Italiaanse kant. En kijken naar elkaar. En AZ moet zich vooral niet gek laten maken als dat straks eventueel uit de hand loopt. Want dan kun je er wel eens de fout in gaan. Nu weer Kerkes, weer op het laatste moment. Het gaat terug. We wachten op het bord met de cijfers van de extra tijd. Die zullen zo omhoog gaan, denk ik. En normaal gesproken wel. Het zit er nu toch bijna op. En dan gaan we nu wachten. Maar ik kan je niet voorstellen dat die fluit voor de rust. We gaan nu zien, Andy. Die mannen naast me, die worden helemaal gek. Precies, ja. Het is te hopen dat ook de mannen op het veld een beetje gek worden. Eén minuut. Ja, één minuut. Hoe kan dat nou toch? Ja, ik vind het allemaal best, hoor. Ik vind het uitstekend. Het staat 1-1. We zitten in de extra tijd die maar liefst 1 minuut duurt. De vrije trap voor AZ is genomen. En die komt net niet uit bij Carlsen. Bal gaat over de zijlijn. AZ mag gooien. Italianen worden langzaam maar zeker gek. En dat is altijd wel een goed teken. Ja, ze zijn wel. Ze hebben wel hun eigen manier van fluiten en vlaggen, deze man uit Slovenië. Want het was echt wel meer dan een minuut. Het is Reinders die nu gaat slalommen. Komt een schot aan misschien van Pavlidis. Oeh. En die vliegt er nog bijna in. Overgetikt door Provedel. Wow, mooie poging van Pavlidis. Daar heeft die doelman toch behoorlijk wat moeite mee. Hij glijdt weg, Pavlidis. Daardoor stijgt de bal. En slaat hij hem eigenlijk over het doel. Hè? Het laatste moment van deze eerste helft. Want die minuut zit er bijna op. Is een hoekschop voor AZ. En die gaat genomen worden door Mijnans. Ja, leuk vanaf de rechterkant. Nou, er zijn momenten dat je wel eens zegt van na afloop van de wedstrijd, dat was een belangrijk doelpunt, zo vlak voor rust. Het zou leuk zijn voor AZ. Altijd leuk dat je wel een beetje subjectief mag zijn in een wedstrijd. En dat mogen we met de wedstrijd van AZ. Bal voor het doel wordt gekopt. En daar is hij bij Carlsen. Oh, wat een schot. Maar hij wordt nog net uit het doel gehaald. En ik denk dat het zelfs Manuzic is die de bal het laatst raakte. En niet de keeper. Eens even kijken in de herhaling. Want de bal komt bij Carlsen terecht. Gaat hij wachten voor Hens of niet? Of wat is hij? Wat is hij aan het doen? Oh ja, hij zegt... Wat zegt hij nou? Opmerkelijk. Een apart moment is er. Scheidsrechter fluit. Rust. Hij zegt... Het is rust. Ja, het is rust. Nee. Nou ja, zeg. Ja, nee, kijk dan wat er gebeurt. Reinders en AZ gaat zich klaarzetten. En zegt van, wat is er nou toch aan de hand? Nee. En nu gaat Pascal Jansen lachend naar binnen. Want die begrijpt er helemaal niets van. Nou, wij ook niet. De scheidsrechter heeft inderdaad voor rust gefloten. Nou, apart einde van deze eerste helft. Mooie eerste helft, spannende eerste helft. Het staat 1-1 bij rust bij AZ tegen Lazio. Ja, opmerkelijk einde. Tenminste, ja, zeker. Wij moesten ook even nadenken van wat gebeurt er nou. Maar goed, zoals Cruijff zei, als je niet kan winnen, dan moet je zorgen dat je niet verliest. Dat geldt voor AZ vanavond ook. Zometeen de volgende 45 minuten. Ik haal niet voor niks natuurlijk een spreuk van Johan Cruijff aan. Want met de musical nummer 14 gaat het hartstikke goed. We hebben daar in de aanloop naar de première, dat is alweer, denk ik, zo'n anderhalf jaar geleden, hebben we daar regelmatig aandacht aan besteed. Mocht u dat gemist hebben, luister nog even naar de trailer. Je gedraagt je als een god, zoveel beter dan de rest. Neemt iedereen. Kijk, wat een musical feitelijk is, is dat je de ene kant muziek hebt. Recht je rug lief, keer omhoog. Aan de andere kant acteren en dansen. Voetbal is oorlog, je vecht als één man, je vecht als één front voor elkaar. Het wordt daar een beetje bij elkaar gezokken tot een soort van verhaal. Wat doe je morgenavond? Hoezo? Kennen we daar de film? Je weet niet eens hoe ik heet. Jawel. Jij bent Daddy Koster en jij wordt mijn vrouw. Er zitten een paar mensen met een grote glimlach op het gezicht. Ja. Heerlijke muziek. Logisch ook, ja. Regisseur Tom de Ket en producent Wolter Lommerden. Nou ja, eigenlijk allebei zijn jullie producent. Ja, we hebben het samen gedaan. En Tom, je hebt ook nog geschreven, als ik goed ben geïnformeerd. Jullie zijn hier vaker geweest. En wij dachten van, nou, het gaat zo goed. Jullie krijgen zoveel mensen. Laten we jullie nog eens een keer uitnodigen voor een soort van tussenopmaak. Want het is verlengd, geloof ik. Hè? De voorstelling wordt verlengd, Tom. Klopt, ja. Wordt verlengd tot met juni. Dus daar zijn we ongelooflijk blij mee. En het gaat maar door en door en door. Dus, maar Wolter, had je enig idee dat het zo'n succes zou zijn eigenlijk? Nee, nou, hoop natuurlijk altijd. Want je maakt iets moois en dan wil je dat laten zien. Maar nee, de heren hadden geen rekening mee gehouden. We hadden dachten een jaar, dat hadden we begroot. Maar het was een lastige start. We zaten toch met corona, weet je nog. Mm-hmm. Dus dat was best spannend. Maar het is gelukkig weer helemaal al aangetrokken. En de zalen zitten vol. Ja. Dus ze zijn nu ook lekker aan het spelen in Leusden weer. Houden jullie een beetje bij, want ik heb er helemaal geen idee van, houden jullie een beetje bij hoeveel kaartjes er worden verkocht of niet? Ja, dat doen we dagelijks. Dat is ook mijn werk, hè. Dat is, hoeveel staat de teller ongeveer? Heb je enig idee? Dat is best leuk. Nee, we zijn al we hebben van de week de 150.000 stuk kaart verkocht. Dus dat vinden we eigenlijk wel een hele prestatie. Ja. En we gaan nu iedere keer verleg je het doel. Dus we gaan nu weer richting 200.000 natuurlijk. Ja. Nou, is het zo dat... zie je dat gordijn daar? Er hangt daar een heel groot grijs gordijn. Zie je dat? Ja, ik zie het. Zou je zo een van jullie even naar het gordijn willen lopen? En dan zou ik de vraag, haal het doek maar op om even een theaterterm te gebruiken. Tom loopt nu die kant op. Toestand. Ja, okay. Nou, het is niet zo, heel voorzichtig. Nee, andere kant. Andere kant. Heel voorzichtig overdoen. En dan staat er iets op de Radio 1-1. Oh, fantastisch. Wow. Kan je even uitleggen wat je ziet? Ik zie hier een geweldig mooie spiegel ook. Met inscriptie en de foto van Johan. En er staat op diamanten ticket van aangeboden aan de kast van 14 van 150.000 tickets. Nou, kom even aan tafel. Ja, die 150.000 is geen fantastisch. Is geen verrassing meer, want die heb je net zelf al onthuld. Het is van de branchevereniging, hè, van de VVTP. Van de VVTP. Fantastisch, mooi. Daar ben ik heel erg blij mee. Ja, daarmee hebben jullie dus naar de studio gelokt. Dat is wel helemaal geen update van hoe het gaat. Dat gaat gewoon hartstikke goed. Ja. Nou, dit is een leuke pluim op de hoed. Ja. Maar hoe, want dit is, jullie hebben dan moeten we zo meteen weer even terug naar. Ik wou het zeggen, want de cast weet nog van niks natuurlijk. Nee, dat is hartstikke leuk. Ja, ze zijn net weer begonnen aan de tweede helft. Ze zijn nu aan het spelen. Ja, ze zijn nu aan het spelen. Ze hebben net elke avond, hè, rust gehad. Dus nee, maar dan gaan we zo dadelijk naar Leusden. Dan gaan we hem uitreiken aan de kast natuurlijk. Ja, hoe laat is dat klaar? 10:45. Dus dat is over... Nou ja, drie kwartier. Goed uurtje, dat moeten we redden. Moet lukken, ja. Nou, tot ziens. Ik weet toch, want ik was weer aan het lezen vandaar. En toen zag ik de recensies voorbij komen. En dan weet je natuurlijk nog nooit dat het zo'n succes gaat worden. Maar toch... Er werd al meteen, toen jullie in première gingen... Er werd al geschreven, het spot met de wetten van een well-made musical. Ja, klopt. Ja, waarom klopt dat? Wat gebeurt er? Ja, kijk, als je een voorstelling maakt over Johan Cruijff... dan moet er iets ongelooflijk brutaals in zitten. Ja. En ik had me eigenlijk voorgenomen... hoe zou het nou zijn als ik Johan Cruijff zou moeten regisseren? Weet je wel? Nou, dat is onmogelijk. Ja. En dat heb ik als uitgangspunt genomen. Dus wat er gebeurt halverwege het stuk... is dat Johan het zelf over gaat nemen. Die gaat natuurlijk zich overal mee bemoeien. En gaat ook zich bemoeien met het verhaal hoe het verteld moet worden. En, en dat is één van de vele knipogen die er natuurlijk in zitten. Naar zijn leven, maar ook naar hoe je geacht wordt... een goede musical te maken. Ja. Want hij doet dat natuurlijk helemaal anders. Maar dus Cruijff geeft niet alleen voetballes... maar die geeft ook gewoon musicalles. Absoluut. Ja, in feite geeft hij commentaar op zijn eigen leven. Hij is zijn eigen voetbalanalist of zijn musicalanalist, zo noemt hij dat. Maar en dat is natuurlijk ook raar dat een hoofdrolspeler zichzelf beschouwt op de een of andere manier. Maar goed, als er iemand overal commentaar op had, was het natuurlijk Johan Cruijff. Ja. En vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt. Precies. Om er maar even eentje aan te halen. En je gaat het pas zien als je het door hebt. Alle onlineers komen in stuk voor. Op een heel andere manier. Nee, maar dit is nu gebeurd. Ik bedoel, het succes is er nu. Ja. Johan zou zeggen, alleen kun je niks, maar met een team kun je alles. En dat geldt natuurlijk hier ook. ook voor. Maar ja. je zit er vast al na te denken op een vervolg. Ik kan me niet voorstellen dat jullie daar nu niet over nadenken. Als dit leuk is dan... Hier zit nog heel veel muziek in. Ja, precies. Maar natuurlijk, ik ben altijd bezig met na te denken over een vervolg. Kan ik nog helemaal niks over zeggen. Maar ik denk nog even niks over zeggen. Nee. Nee. Nou ja, kijk, in de zomer gaat er een nieuwe hit van ons. Dus het Pauperparadijs. Mm-hmm. En dat heeft ook al zijn vijfde run eigenlijk. Dus dat is op een locatie in Drenthe. Dus dat is natuurlijk ook iets waar we ons mee bezighouden. Dus wij proberen eigenlijk allemaal een publiek binnen te halen... wat normaal eigenlijk nooit naar het theater gaat. Ja, wie zijn dat dan? In dit geval van 14 is het... je ziet nu bijvoorbeeld opa's die hun zonen meenemen. Zonen die hun kleinzonen meenemen. Groepjes mannen van 50, 60 die nog met Johan gevoetbald hebben. Wij spreken, die staan ineens in de foyer lekker een biertje te drinken. Ja. Te wachten totdat ze naar het theater mogen. Maar is driekwart man bijvoorbeeld van het publiek? Nee, 60%. Ja. Ja. Maar kijk, wat we wel merkten is dat er in het begin de musical mensen die bleven wat weg. Want het was niet een traditionele musical. Ja. We spotten met de wetten van de traditionele musical. Dus dat was wat anders. Dus op een gegeven moment zag ik mijn meisje van 20 echt zo'n musical meisje aan de bar staan in eentje. Ik zeg van wat leuk, kom je kijken en waar kom je op af? Ze zei, nee, maar ik heb mijn vader meegenomen en die is even naar de wc. Dus die komt zo wel weer. Maar dat is grappig, dan zie je echt zo'n musical iemand en dan is hij ook weer met de vader. De meest gehoorde opmerking van het publiek is van ik hou helemaal niet van musical, maar dit vind ik geweldig. Ja. En is het Ajax en Feyenoord door elkaar? Ja, er zit ook. Hij heeft natuurlijk bij Feyenoord ook gevoetbald. En er zitten altijd wel een aantal Feyenoorders in de zaal. En daar spelen we natuurlijk ook mee. Ja. En volgens mij hebben die ook een fantastische avond. Ja. Maar nog Cruijff even, staat boven de partijen. Nog even, want ik ben toch wel benieuwd of er andere sporten zijn die zich hier dan ook voor lenen. Of andere sporters. Ja, ja, ja. Nou ja, er zijn ook wel films gemaakt over hardlopers bijvoorbeeld. Of met schaatsen. Stedentocht hebben we gehad natuurlijk in Nederland. Ja. En, zijn films, dat zijn geen musical. Ja. Nee, nee. Nou, kijk, het bijzondere van Cruijff is dat het meer was dan alleen maar een sporter, een geweldige sporter. Nee, het was een zeer markante figuur die heel veel meningen over alles had. Het was ook een theatrale persoonlijkheid. En dat moet je maar... gaan vinden. Van Hanegem misschien? Ik krijg een appje dat ze in Leusden voorlopen op het schema. Oh, okay. dan moeten we wat harder rijden. Ja, ik haal nog even een quote aan. Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Ben je er niet? Dan ben je of te vroeg. Of te laat. Of je bent laat. En dan is het publiek al weg. Dat zou zonde zijn. Nee, maar deze moet naar de cast natuurlijk. Dat is hartstikke leuk. Tot wanneer is hij te zien nu? Tot eind juni. Dus ja. En dan stellen ze nieuwe bedenken, want als je geen musical hebt, dan kan je niet scoren. Ja. Nee, precies. Ja, heel goed. Ja. Nogmaals gefeliciteerd. Ja, superleuk. Rij voorzichtig naar Leus en doe ze de groeten. Hoi. Zo meteen de tweede helft van AZ na 10. Tot zo. NPO Radio 1, podcast. De dag. Wat de een soms ervaart als een grove, slechte grap... is voor de ander, komt veel harder binnen. En daar hebben we, denk ik, allemaal veel bewuster van moeten zijn. De podcast De Dag. En dat is natuurlijk schokkend dat zoveel mensen zich niet prettig hebben gevoeld. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Dus ik durf nu wel te zeggen... sorry, maar ik vind dit gewoon echt niet grappig. Of sorry, dit kan niet. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. En wat ik hoop, dat je gewoon geen olifantenhuid hoeft te kweken... om ergens te kunnen werken. Wie luistert, weet meer. Ster. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Hey, lieverd, we hoeven toch niet te tanken? Nee, even een cappuccino. Jij een theetje? Alweer? Dit is al de zoveelste stop. Maar ze hebben hier de lekkerste koffie. Nu een gratis stroopwafel bij elke warme drank om te vieren... dat er al 100 BP-stations zijn met een AH2Go. BP, everyday brighter. Op bp.nl/AH2Go vind je alle stations waar we stroopwafels trakteren. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie Wednesday... tot live eredivisie bij ESPN. En in de Mijn KPN-app zet je al je entertainment heel makkelijk uit. Of aan. Dat is entertainment zoals jij het wil.

perstribune zitten ze verhit naast ons. Ik ben eigenlijk inmiddels blij dat ik geen Italiaans spreek. Want al die scheldwoorden die hier voorbij vliegen, dat is ongelooflijk. En in het veld ook zeer verhit. Pellegrini kreeg zojuist geel. En dat is niet de laatste gele kaart in deze wedstrijd. AZ moet denk ik vooral uitkijken en het verstand gebruiken dat het niet in die emotie meegaat. En moet proberen te blijven voetballen. Dat wat de ploeg zo goed deed in de eerste helft. Voorlopig is het nu Lazio dat de aanval zoekt en weer een betere fase heeft. Met Sakanji nu aan de linkerkant. Die geeft een voorzet weggekopt door Wouter Goes. En AZ wordt aangemoedigd door het publiek. Begon uitstekend aan de tweede helft. Met een mogelijkheid voor Pavlidis die een tegenstander raakte. Nu een schot van ver. Zo, dat is een enorm schot van Pellegrini. Die uit de hoek wordt weggebokst. Maar een schot van zeker 35 meter. Moest toch uit de hoek worden weggebokst door Ryan. Dat ten koste van de hoekschop. De wedstrijd is nu echt ontbrand. Ja, mooie poging hoor. Het was geen Carlson-achtige poging. Maar bal wel met veel effect, daalde. En daar was dan Matt Ryan met zijn beste moment. Wel van heel ver, hè? Die bal mag er niet in. Nee, maar hij heeft hem wel. En hij laat hem ook wel eens lopen. Hoekschop, weggekopt door Pavlidis bij de eerste paal. Komt een nieuwe kans om de bal het 16 meter gebied in te brengen. Dat gebeurt hoog. En Ryan is ook hoog en lang. Ik heb volgens mij opgeschreven hoe lang hij is. Ja, 1,89 meter. 79 in het land, dat heb ik er ook bijgeschreven. Maar dat is minder interessant op dit moment voor Matt Ryan. En die heeft hem en die zorgt even voor wat rust in de 53ste minuut met die 1-1 stand. En dat zou voor AZ na die 2-1 overwinning in Rome dus genoeg zijn voor een plek in de kwartfinale van de Conference League. Ryan 3 centimeter kleiner dan zijn counterpart, zijn tegenstander aan de andere kant, de keeper van Lazio, Provedel. Nu gaat de bal naar voren, wordt opgevangen achterin door Gila. Gila kijkt en speelt hem terug op die keeper Provedel, geboren in Italië. Italiaans, Russische ouders. En speelt de bal terug naar die Gila. Gila, geboren in Barcelona. En kan heel aardig voetballen. Dat blijkt wel, anders speel je niet bij Lazio. Lazio, goede ploeg. Nu is het even Pellegrini die de bal probeert te spelen naar ploeggenoot. Maar die bal gaat over de zijlijn. Je gaat nu natuurlijk ook krijgen dat AZ zoveel mogelijk toch wel seconden wil gaan pikken. Ja, maar dan moet het nog wel heel veel seconden pikken om echt richting het eindsignaal te gaan. Want we zitten pas in de 53ste minuut. AZ speelt nu wel richting de eigen harde kern. En dat voelt prettig voor Odgaard die op avontuur gaat. Odgaard slalom. Maar net niet langs het laatste poortje. Been uitgestoken tegen de bal. En dus neemt Lazio over. Het tempo gaat omhoog. Het wordt allemaal wat hectischer op het veld. En in alles wat er gebeurt zou het mij niet verbazen als er straks misschien iemand ook nog wel eens daarin in de fout gaat. Want het niveau is hoog vanavond. Maar het is ook wel heel erg rommelig op het moment dat het echt naar de zesde versnelling gaat waar het nu in zit. En de scheidsrechter, die al de hele wedstrijd de weg kwijt is, wacht nu even met fluiten. En dit is, ik weet niet of het voor u thuis allemaal te horen is. Maar ze komen inmiddels in de microfoon van Andy en de monitor in. Ja, ik ben twee koppen groter. En mijn ellebogen zijn heel sterk wat dat betreft. Dus de tweetje naast mij, die daar lust ik er wat tien van. Laten we het maar gewoon rustig houden. Sergej Milinkovic maakt de overtreding op Jordi Klaas, aanvoerder op aanvoerder. En dus is er een terechte vrije trap. Ondanks het feit dat het knulletje naast mij zo'n beetje de halve tribune sloopte. De vrije trap is genomen door Klaasie. Heel benieuwd hoe deze wedstrijd gaat eindigen. Het kan echt alle kanten op. Het kan een treurnis worden. Maar het kan ook één groot feest worden voor AZ. Kerkes speelt hem door. Krijgt hem terug van Carlson. En wordt onderuit gekegeld door zijn directe tegenstander. Dat zijn de hele wedstrijd al stevige duels. Marušić was dit. Kerkes staat op. De man die al in de tweede minuut geel kreeg. Maar het is ook de enige gele kaart aan de kant van AZ waar bij Lazio, Pellegrini en Vecino geel hebben. Dus wat dat betreft zou AZ daar misschien ook wel wat uit kunnen halen. Wouter Goes dribbelt in en speelt hem naar de rechterkant naar Sugawara. In één keer doorgespeeld op Odgaard. Odgaard kan 1-1 aangaan en probeert het ook te doen. Maar wordt goed verdedigd door zijn tegenstander. Bal gaat over de zijlijn. Romagnoli was het. En dus mag AZ gaan gooien. Dat gaat Sugawara doen op een meter of 8 vanaf de achterlijn. Eigenlijk is dat geen echte term, achterlijn. Het is eigenlijk de doellijn. Maar bij achterlijn weet ook iedereen wat je bedoelt. Inworp van Sugawara, de Japaner goed gegooid op Pavlidis. En daar is de doelpunt! Op de paal, Reinders. Wat een uithaal. Ik dacht dat hij erin ging, maar buitenkant paal. En heeft de keeper hem niet aangeraakt? Nou, dat zullen we van de grensrechter nooit weten, want die ziet dat toch niet. Bal is inderdaad niet aangeraakt door de keeper. En dus is de doeltrap voor Lazio. Bal op de paal geschoten door Reinders. Ja, er zijn slechtere dingen te doen op een donderdagavond dan naar AZ tegen Lazio te kijken. Het is genieten. 10 minuten naar rust. 1-1. De scheidsrechter houdt tegen. Maar waarom? Hij lijkt zelf ook geen idee te hebben waarom de farmer dan praat. Weerbericht is doorgegeven. Er is zo'n geweldige film, geweldige documentaire over scheidsrechters. Dan horen ze die communicatie en dan hoor je zo'n vierde man zeggen: there's rain coming from the city. En dan zegt die scheidsrechter: daar zit ik niet op te wachten. En deze scheidsrechter kreeg ook iets te horen. Misschien de bierprijs op het Waagplein. Want hij zat er niet op te wachten en er was ook niets aan de hand. Dus voetballen we weer. En gaat de bal aan de linkerkant van het veld voor AZ. Die gaat over de zijlijn. Echt, Andy, ik weet niet wat die scheidsrechters en de VAR aan het doen zijn vanavond. Maar ze maken een ontzettend warrige indruk. Sarri heeft dat spelers tot zich geroepen. En ik zie onder andere Pedro komen zo dadelijk. Pedro Rodriguez. Er komen een paar wissels, hoor. Sarri denkt dat is me mooi geweest. Staat 1-1. Met deze stand ben ik uitgeschakeld. Ik ga wat wissels brengen. Ik zie ook daar Casale komen. Dus zo. En de nummer 10. We gaan een driedubbele wissel krijgen. Nummer 10 is Luis Alberto. Die heeft een enorm schilderij op zijn rug staan. Zag ik zojuist. Aan een tattoo. En dus gaan we eens kijken wie er allemaal... Dacht even dat je een echt schilderij bedoelde. Want het... Nou, het scheelt niet veel. Die nummer 10, Luis Alberto, die heeft niet alleen enorme volgekalkte armen, maar een enorm tattoo op zijn rug. Hij gaat zo dadelijk komen. En dat geldt ook voor Pedro Rodriguez en voor Nicola Casale. Ja, die Pedro die scoorde nog in de eerste wedstrijd. Toen had hij zo'n masker op, omdat hij zijn neus gebroken had. Dat masker zit er niet meer op, Pedro, die nog in de WK-finale meedeed in 2010. 35 is hij inmiddels, de Spanjaard. Onder andere oud-Barcelona, maar een rits aan mooie clubs staan er op zijn cv. We wachten nog altijd op die wissels. Die wissels kunnen nu gaan komen. 3, hè? 3 keer wisselen, dat is zeg maar een soort alarmbel die nu afgaat bij Sarri, bij Lazio. En daar komen er dus een aantal waar ik het wel opvallend vind inderdaad. Dat Milinkovic-Savic naar de kant gaat, want dat is natuurlijk een hele goeie. Die gaat er nog meer af. Zaccagni. Dat is ook niet de slechtste van het stel. Ja, weet je, dit is Sarri. Je moet nooit proberen in het brein van Sarri te kijken. Want dat is een onnavolgbaar goed voetbalbrein. Maar hij haalt er hier wel een paar af. Waarvan ik zou zeggen... Romagnoli. Nou, het is niet het allerergste dat die er nu vandoor gaan. Maar er komen er ook een paar in die dus ongelooflijk goed kunnen voetballen. En als de laatste Casale erin is gebracht nu, dan kunnen we gaan... beginnen met de ingooi die AZ mag gaan nemen na bijna een uur. Het staat 1-1 in Alkmaar. Nicolo Casale, mooie naam ook voor hem. Een plaatsje dus in het team vanavond van Lazio. 59ste minuut. Het staat 1-1. Even voor alle duidelijkheid. 1-2 was het in Rome. 2-1 dus voor AZ tegen Lazio met deze stand. En nu moet Sugawara uitkijken. Bal over de zijlijn overigens. Er is al gevlagd en nu ook gefloten. Met deze stand is AZ door naar de kwartfinale. Dan kan zondag wel FC Twente uit weer op het programma staan. Maar dan kun je in ieder geval één dagje even feest vieren. Ja, dat is natuurlijk in dit moment van het seizoen. Prachtig als je nog meedoet om deze prijzen. Ja. AZ wel uit de beker, maar in de Eredivisie. En in Europa dus nog volop in de race. Maar het is nog niet gedaan. Mijnans heeft hem en geeft hem mee aan Pavlidis. Pavlidis dribbelt, dribbelt, dribbelt. Pavlidis dribbelt nog altijd. Maar komt niet tot een schot. Al komt hij wel heel ver. Lazio haalt weg. Lazio nu weer even onder druk. Het is zo'n heerlijke tweestrijd. Dat was in Rome ook al zo. In een wedstrijd met verschillende fases. Goede fases van Lazio. Goede fases van AZ. Het eerste kwartier na rust was Lazio wel goed. En nu is het weer de beurt aan de Alkmaarders van Pascal Jansen. Die het balbezit hebben via Wouter Goes en Jordi Klaas. Het is wel grappig. Het lijkt een harde wedstrijd. Maar er zijn maar 4 overtredingen gemaakt door AZ tegen 7 van Lazio. Dat is netjes. Maar wat ook opvallend is, is dat AZ 8 keer richting het doel heeft geschoten. En 4 keer is er een bal tussen de palen gekomen. En bij Lazio is dat 3-3. Dus wat dat betreft staan ze redelijk gelijk. met ballen tussen de palen. Het zijn maar cijfertjes, kan het allemaal zeggen. Omdat de bal rustig rondgespeeld wordt door Lazio achterin. En nummer 15, Nicolo Casale heeft de bal gepaast naar de linkerkant, naar Pellegrini. Ja, dan wordt het opletten. Groes krijgt een duw, een te grote duw van de man die scoorde. Felipe Anderson, die nu dus ook de aanvoerdersband draagt. Toen verdedigde Groes bij die 1-0 in de eerste helft niet goed. Niet te veel ruimte, maar is ook echt een van de weinig momenten dat hij niet goed heeft opgelet. En zo'n foutje mag je op die leeftijd, hoe pijnlijk ook, best maken. Want voor de rest doet hij weer gewoon goed mee in deze wedstrijd. 18 jaar nog altijd. Wouter Groes, Pascal Jansen kijkt. Coach staat de hele wedstrijd langs de zijlijn. Waar Sarri zowaar even is gaan zitten. En natuurlijk met die drie wissels voorlopig iets heeft gebracht. En nu gaat kijken of dat Lazio ook daadwerkelijk binnen de lijn iets brengt. Voorlopig komt AZ. En heeft Karlsson de bal, die laat hij lopen voor Kerkers. Karlsson die we na rust nog niet zo heel veel hebben gezien. Maar nu heeft hij de bal en dan is het toch altijd wel iets. Nou, hij speelt de bal niet echt lekker op Reinders. Maar die speelt een dijk van de wedstrijd tot nu toe. Is overal te vinden. En ik zei het al in de eerste helft, opvallend, onopvallend spelend met Odgaard. Bal naar de linkerkant, naar Kerkers. Kerkers, ja, de AZ-supporters staan er weer achter. Bal voor het doel bij Pavlidis, Pavlidis! Ja! Doelpunt! Doelpunt van Pavlidis! Vangelis Pavlidis scoort 2-1 voor AZ. Wat een geweldige aanval. Vanaf de linkerkant komt die bal bij de spits van de AZ terecht. En een paar mooie bewegingen legt hij hem even lekker klaar voor zijn rechter. En is het 2-1 voor AZ. En het is verdiend. Ik kan niet anders zeggen. En niet omdat ik voor AZ ben, maar omdat ik geniet van het voetbal van AZ. Van deze goal. AZ leidt in de 62e minuut met 2-1 tegen Lazio. Ja, wat een schitterende goal van de Griek die al zo'n goed seizoen heeft. Sarri praat met de vierde official alsof er nog iets aan de hand is. En dat de VAR nog ergens naar moet gaan kijken. Nou, wat dat dan precies is, vraag ik me af. Is het misschien buitenspel? Lijkt me niet. Bal van Karlsson, Pavlidis aannemen. En het gekke bij die aanname is dat die bal nog even opstuit. Ja. Dat maakt het eigenlijk precies een perfecte bal. Want hij valt op die manier recht voor hem, voor de uithaal. En dan over het standbeen heen. Met het lichaam over de bal in de hoek. Helpt. En een prachtige goal. Die staat. En AZ heeft nu wat speling. Het mag 1 goal in ieder geval tegenkrijgen. 2-1 de voorsprong. En over 2 wedstrijden nu 4-2 voor AZ. Met nog een half uur. Het ziet er allemaal geweldig uit. Maar laten we de huid en zo en alles nog niet verkopen. U kent de spreekwoordelijke uitspraak. En laten we daar ons dan ook maar even aan houden. Mooie actie van Odgaard. Daar komt Zoekemaar aan. Bal voor het doel. En net niet. Oh, wat scheelt het. Hij probeert het achter het stambeen. Pavlidis. Hij bereikte bijna Odgaard. Maar Odgaard schiet de bal via een tegenstander over de achterlijn. Levert wel een hoekschop op. Maar wat een bewegingen zeg. Van Odgaard eerst op Sugawara. Dan die voorzet bij Pavlidis. En dan met heel veel moeite wordt die bal verdedigd door Casale. En levert het slechts een hoekschop op voor AZ. Maar wat zijn ze heerlijk aan het voetballen. Ja, die Sarri zal nog niet heel erg tevreden zijn over die driedubbele wissel. Want sinds hij die drie mensen ingebracht heeft, wordt Lazio helemaal van het kastje naar de muur gevoetbald. U hoort het hier in het stadion van AZ. En de sfeer is geweldig. Hoekschop komt en wordt op het laatste moment weggehaald. Bijna op de doellijn. Reinders gebruikt het lichaam. Dat mag. Reinders gaat daar dribbelen. Reinders nog altijd. Waar gaat hij heen? Reinders tussendoor. Odgaard! Oh, op de buitenkant van de paal. Wat gebeurt er hier op dit moment in Alkmaar? AZ speelt Lazio helemaal zoek. Met de goal van Pavlidis. Met een bal van Reinders op de buitenkant van de paal. En nu Odgaard bijna vol op de kruising. Maar het blijft wel 2-1. Het is allemaal nog niet zover. Maar er is wat aan de hand. Want Pellegrini die heeft het niet. Die heeft pijn. En de nieuwe aanvoerder, die Felipe Anderson, zei tegen Sarri, je moet wisselen. Want Pellegrini, die nu in balbezit is, en er is niks aan de hand met Pellegrini, want die kan gewoon lopen. Maar Anderson wees naar Pellegrini en zei, die moet je wisselen. Misschien wel is hij niet tevreden. We gaan het zo zien. Ik zie wel dat er iemand in ieder geval zich klaarmaakt om in het team van Lazio te komen. Maar wat is het genieten met AZ op 2-1. Ja, ongelooflijk. Ze hebben geen lekkere ervaringen met Nederland. Dit Lazio tot nu toe vlogen uit de Europa League in de Kuip. Waar ook hele onprettige dingen natuurlijk gebeurden. Met alles wat er richting Sarri en de wissels werd gesmeten daar in die wedstrijd toen. En hier hoort voorlopig. Lazio dat derde staat in de Serie A. In deze fase zoek gespeeld. Maar het blijven Italianen. En alles is bij deze stand nog mogelijk. Twee goals moet Lazio wel maken om er een verlenging uit te slepen. Daarvoor heeft het nog 25 minuten de tijd. De bal gaat voorlopig terug naar de doelman. De sfeer is goed. AZ is goed. En voorlopig is aan deze avond in Alkmaar alles goed. Vecino heeft de bal en kijkt naar links. Waar hij de bal kan spelen op Casale. Die niet echt aan een lekkere invalbeurt bezig is. De bal gaat dan naar Pedro. Pedro ook niet echt lekker bezig. Bal over de zijlijn. En dan wordt er nog eventjes een handje uitgedeeld door Pellegrini aan zijn ploeggenoot, aan Pedro. En kijk ik naar een zeer trotse Pascal Jansen. Die met de handen wel in de zakken staat te genieten van zijn team. En terecht. Pavlidis ook zo goed spelen. Pavlidis bal over de hele naar de linkerkant naar Carlsen. Carlsen heeft de bal onder controle. Er wordt gevraagd door Kerkes. Maar die krijgt hem niet. Carlsen zoekt voor de tweede paal. Goeie paal. Daar is hij. Wat scheelt het? Wat scheelt het? Geweldige aanval van AZ. Bal komt bij Wijnands terecht. Net iets te hoog voor hem om hem binnen te tikken. Hij schiet de bal naast. Maar weer een geweldige aanval met in de hoofdrol en Carlsen en Odgaard en een beetje Mijnans. Maar er staat nog altijd maar 2-1 voor AZ. Ik vraag me toch af hoe ze daar in Italië naar Sky Italia zitten te kijken op dit moment. Want ze zien dat ploegje, dat clubje uit Alkmaar hier toch even in deze fase voetballes geven aan Lazio. Ja, het klinkt overdreven, maar het is op dit moment echt het geval. Op weg naar de kwartfinale. Nog 25 minuten volhouden voor AZ. Dat echt wel gekkere Europese avonden heeft gehad. Als het gaat om op het laatste moment het dan toch weer niet halen een volgende ronde. Dat is echt wel een paar keer met de deksel op de neus. Situaties terecht geweest. Maar vanavond ziet het er volgens nog goed uit. Met balbezit voor Lazio in de 67ste minuut. Die zitten nu op de 68ste minuut. Als de bal naar voren wordt gespeeld door Pellegrini. Dan wordt er een tackle ingezet door Goes. Dat mag van de scheidsrechter. Is wel weer een blessure. Ja, Lazio kiest er zelf voor om door te gaan. Pellegrini levert de bal maar weer eens in. Ik moet je wel zeggen. Kijk, dan gaan ze weer praten. En dan gaan ze weer kijken. En dan gaan ze weer zien of er iets aan de hand is. Je hebt het idee dat Lazio op een of andere manier het niet kan opbrengen meer. Om er nog iets van te maken. Maar dat durf je toch niet met zekerheid te zeggen. Nee, we gaan zo dadelijk weer de wissel krijgen. Manuel Lazzari gaat komen. En wie gaat er dan uit? Ik denk zelf Pellegrini, want die werd net aangewezen. Maar dat gebeurt nog niet. Ofwel, de scheidsrechter zegt, gooi de bal maar in. En die Lazzari die staat te wachten. En Sarri die zegt, van, wat doen we nou toch jongens? We gooien die bal in terwijl ik wil wisselen. Ik zie hem beneden helemaal confuus kijken naar assistenten. En zegt van, ja, maar hoe kan dat nou toch jongens dat ik die man niet kan laten wisselen? Nou, nu kan het wel gebeuren, want de bal is over de zijlijn. En inderdaad, Pellegrini gaat naar de kant. En zijn vervanger is Manuel Lazzari. Lazzari. Even opgeschreven. Goed zo, jongen. En ik probeer dan iedere keer maar weer net zo goed Italiaans uit te spreken. Misschien als je wat tijd over hebt en die over anderhalf jaar geven. Gaan we gezellig naar een Italiaans restaurant. Ja, en ik dacht ook misschien zelfs wat bijles. Maar dat restaurant vind ik ook een uitstekend idee. Dat zijn dan plannen voor later. 69ste minuut, 2-1 is de stand. Het voordeel van AZ. En balbezit is voor Hatzidiakos die hem lang paast richting Pavlidis. Die moet het wel in de lucht aangaan. Wint dat niet. Bal komt daarna terecht op het middenveld en wordt opgepikt door Lazio, door Basic, de Kroaat die hem de hoek in speelt. Dan wordt gekozen door de Italianen voor de lange bal. Maar die wordt opgevangen door Hatzidiakos. Hatzidiakos onder druk gewoon. Klaasje aangespeeld, terug naar Ryan. 20 minuten nog. 20 minuten volhouden voor de ploeg van Pascal Jansen. 2-1 voor over twee wedstrijden. 4-2 voor. AZ kan er dus in principe twee hebben. Dan komen we in een verlenging terecht. Maar voorlopig zit Lazio niet eens op het spoor van één goal. Dus dat ziet er goed uit. Ja, nee, doen we niet hoor, die verlenging. Daar is veel te laat voor. Balbezit voor Lazio. En daar zit Mijnans, die ook een hele goede wedstrijd speelt. Die zit daar tussen. Maar de aanval kan verder gaan voor Lazio. Met balbezit voor Andersson. Andersson heeft de bal gepaast. Gaat de bal naar de rechterkant. Uitkijker geblazen voor de opkomende rechtsback. Dat is die nieuwe man die dat heel aardig doet. Lazzari. Maar daar zit natuurlijk iemand van AZ tussen. Het woord volwassen, ik wil het nog een keer noemen. Ik vind dat AZ bijzonder volwassen speelt. Op alle gebieden, zowel aanvallend als verdedigend. Met een paar uitblinkers ook op het middenveld. Met bijvoorbeeld Jordi Klaas, die toch ook weer heel erg sterk voetbalt. 20 minuten nog, want we zitten in de 71ste minuut. Sarri banjert heen en weer voor zijn dugout. Komt er nog iets geniaals uit de soms geniale hersenen van deze trainer die zo talentvol is als een bedenken van oplossingen, maar nu naar de grond kijkt en denkt, ja, ik heb toch al heel veel gewisseld. 4 keer en ik ben eigenlijk wel bijna, denk ik, door al mijn plannen heen. De mannen die er nu staan moeten het gaan doen. Voorlopig heeft Ryan de bal weggetrapt naar Odgaard, die er niet bij kan. De ingooi gaat naar Lazio, dat denk ik niet met een heel lekker gevoel naar de zondag toe gaat, als dit zo verder gaat, naar de derby tegen AS Roma. Nog iets minder dan 20 minuten officieel. Het staat 2-1 in Alkmaar tussen AZ en Lazio. NPO Radio 1. Bijna 10:30, tijd voor het NOS Journaal met Renate Kok. De jongerenorganisatie van het CDA twijfelt aan het leiderschap van Wopke Hoekstra. Tegen NRC zegt het CDA dat Hoekstra een consultants-imago heeft waar hij vanaf moet komen. Overigens zeggen ze niet dat hij moet opstappen na het verlies bij de statenverkiezingen. Morgenavond vergadert het CDA-bestuur over de slechte resultaten. Ondertussen worden er nog steeds stemmen geteld in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen. Ook Veenendaal, Leidschendam-Voorburg en de Zuid-Hollandse gemeente Nissewaard hebben nog geen einduitslag doorgegeven. Inmiddels is wel duidelijk dat de BBB in 9 provincies de grootste is geworden. In Frankrijk is het onrustig nadat president Macron de verhoging van de pensioenleeftijd door het Franse parlement wist te drukken. De Fransen moeten nu doorwerken tot hun 64ste en dat was 62 jaar. Onder meer in Marseille en Parijs braken rellen uit en werden vernielingen aangericht. Tientallen mensen zijn gearresteerd. De Franse vakbonden roepen nu op tot een nieuwe landelijke staking volgende week. En na onder meer de VS, Canada en de EU verbiedt nu ook het Verenigd Koninkrijk de app TikTok op de mobiel van ambtenaren. De landen zijn bang dat gegevens van gebruikers van de app in handen komen van de Chinese overheid. TikTok is teleurgesteld en zegt slachtoffer te worden van geopolitieke spanningen. Langs de lijn en omsteken. Gauw weer terug naar Jeroen Elsof en Andy Houtkamp. Wat een heerlijk duel, Andy. Oh, genieten jongens. Genieten van deze wedstrijd tussen AZ en Lazio. Het staat 2-1 voor AZ. Het stond vorige week 2-1 voor AZ in Rome. En dat betekent, als het zo blijft en zelfs als Lazio 1 keer zou scoren, dat de kwartfinale binnen is voor de mannen uit Alkmaar. En dat zou heel knap zijn, want dit is geen kleintje hoor. Wat een beweging weer van Odgaard. 2 bewegingen en dan binnen doorgeven. Nee, hij houdt hem nog even bij zich en raakt hem dan kwijt. Ja, je moet niet al te veel gekke dingen doen, maar hij herovert hem weer. En nu is het 4-3. Odgaard in balbezit, rechts van hem Pavlidis. Pavlidis wordt aangespeeld. Pavlidis richting het doel en raakt de bal half. En de bal wordt weggewerkt door de verdediging van Lazio. Want dat ga je ook krijgen, dat je nog meer mogelijkheden krijgt als Lazio in de aanval gaat. Ja, dit moet AZ eigenlijk wel beter uitspelen, deze situatie. Hup. Daar staat Kerkes, die ziet weer eens een bal. En ramt hem ook flink weg. Pavlidis staat nog even na te balen. Van die, ja, je zegt, er zijn er 4. Het zijn er eigenlijk 5 van AZ tegenover 3 van Lazio. En daar train je toch nog heel vaak op door de week. De tijd die je hebt om te trainen. Want zoveel tijd is er met het schema van AZ ook weer niet. Om dat uit te spelen, dat lukt de Alkmaarders dus niet. Bal naar voren geschoten door Wouter Goes. Weggehaald daar door de Italianen in het centrum van de verdediging. Weer opgevangen in het centrum van de Alkmaarse defensie. Want daar landt die bal dan op het hoofd van Hatzidiakos. En uiteindelijk heeft Pavlidis hem. Misschien enige vermoeidheid ook wel bij beide ploegen. Waar natuurlijk veel verse krachten staan bij Lazio. Heeft Sugawara nu een mooi circuskunstje weg. Die neemt de bal in de lucht aan en tikt hem daarna nog 2 keer omhoog. Was er bijna langs. Vandaar de oes en aas vanaf de tribune. Mooi gedaan door Sugawara. Het levert AZ verder niets op. Behalve applaus. Kwartier nog te gaan in Alkmaar. 2-1 de stand in het voordeel van AZ. Ik heb vaak naar AZ mogen kijken de afgelopen jaren. Maar dit is een van de beste wedstrijden die ik ooit van ze heb gezien. Balbezit voor Odgaard. Odgaard binnenboven. Mooi balletje op Mijnans. Mijnans moet de bal voorgeven. Is bij de achterlijn. Brengt de bal voor. En Reinders! daar staat de paal weer. Paal. Oh, dat is de derde keer op de paal. Het is ongelooflijk. Ik overdrijf echt niet dat ik AZ zelden zo sterk heb zien spelen. Ook in ogenschouw genomen de tegenstander. Want we praten echt over de nummer 3 van de Serie A. Maar één puntje achter de nummer 2, Inter, Lazio. En dat is dus heel knap wat AZ laat zien. Maar ze zijn er nog niet. Een kwartier nog te gaan. En AZ leidt met 2-1. Balbezit achterin voor Lazio. We gaan nu inderdaad officieel het laatste kwartier in. Er zal natuurlijk nog wel wat bijkomen. Al weet je dat bij deze scheidsrechter nooit. Die gaf 1 minuut blessuretijd na de eerste helft. Waar hij er 17 had moeten geven. Maar goed, balbezit is voor Lazio. Bal wordt teruggetikt naar Casale. Die hem misschien wel lang gaat pasen. Of gaat hij hem dan toch over de grond pasen. Hij doet dat laatste naar Felipe Anderson. Die snel kaatst. Die steeds minder indruk maakt dan in de eerste helft in de spits. Daar nu die de aanvoetersband heeft. De bal gaat naar de rechterkant. Voor Lazio dat het nu over de vleugel zoekt. Daar moet Carlsson verdedigen met Kerkes samen. Dat lukt en dan neemt AZ weer over. Ja, in die omschakeling. En die moet AZ er een keer gebruik van maken. Al is Kerkes helemaal alleen. Hij gaat lopen. En vindt Pavlidis. En wat gaat Pavlidis dan doen? Pavlidis speelt de bal even terug op Carlsson. Carlsson, bal terug op Reinders. Ja, het gaat allemaal zo makkelijk dan de bal naar Klaasie. Dat was een beetje slordig wat Reinders deed. Maar Klaasie kan de bal binnenhouden. Speelt hem op Hatzidiakos. AZ nog niet gewisseld overigens. Hè. Dat is, precies. Die kunnen nog lekker 5 verse krachten eventueel brengen als het nodig is. Want Sarri gaat zo dadelijk zijn 5e wissel plaatsen. Want ik zie Luca Romero klaarstaan om in te vallen als laatste wissel voor Lazio. Dat betekent dat Lazio dus 5 keer gewisseld heeft. En AZ straks nog wat verse krachten kan brengen. Dat kan ook heel belangrijk worden. Ja, de vraag is natuurlijk wanneer Beukema wordt gebracht. Die gaat denk ik straks echt wel eventueel ook nog als slot op de deur in die laatste minuten erin worden gezet. Maar ja, Pascal Jansen ziet ook wat er voor zijn ogen gebeurt. Natuurlijk is er misschien wel sprake van enige vermoeidheid. Wordt het allemaal natuurlijk bijgehouden. De korte sprints, de lange sprints. Het is allemaal bekend ook wat die spelers van AZ leveren in deze wedstrijd. Maar je ogen zien ook geweldig voetbal. Prachtige combinaties. En een team dat helemaal als een perfecte puzzel vanavond in elkaar valt. En dan kan je als trainer ook wel eens denken, nou, dan maar even geen verse krachten. Dan maar even op deze manier door. Want waarom zou je deze machine op dit moment met een schroefje uit elkaar halen? Het is de 78e minuut die ingaat als Matt Ryan de bal naar voren schiet. Morgen een uurtje langer slapen. Weer wint Pavlidis een kopduel. Krijgt hem bij Carlsson. Carlsson trekt naar binnen. Gaat draaien en kappen. En speelt hem slim terug op Kerkes. Kerkes naar Klaasie. Klaasie met de lange bal naar Odgaard aan de rechterkant. Is hij op maat? Nee. Odgaard geeft wel een duimpje richting Klaasie. Was ook een goede paas. Maar Odgaard had hem verkeerd ingeschat. Bal over de zijlijn. En dan mag er gegooid gaan worden door Lazio via Maduzic. De man uit Montenegro die even wordt opgejaagd. En dan gaat de bal via Odgaard over de lijn. En Felipe Anderson, dat vind ik ook wel weer verrassend. Die gaat naar de kant en gaan we zo dadelijk een derde aanvoerder krijgen in het team van Lazio. Felipe Anderson naar de kant, nieuwe man Luca Romero. Ja, dit voelt ook wel een beetje als het hijsen van de witte vlag. Dat je nu ook deze er weer vanaf haalt. Aan de andere kant, ja, het was het niet. Hij deed het niet. Hij kan ook zondag weer hard nodig zijn. En dus maar weer een volgende tactische wijziging. Met de laatste 10 minuten die nu toch behoorlijk op de deur kloppen. Met Reinders die de bal heeft. Voorsprong dus voor AZ. 2-1. Kerkes kijkt voor zich uit, maar ziet daar niemand. En dus gaat het terug. Daar had Hatzidiakos. Ja, je zegt volwassen. Maar die jongen is 19 jaar. Ja. En wat je maar niet moet vergeten, terwijl Odgaard de bal heeft. En Odgaard hem nog altijd heeft, nu net weer niet. Is dat er ook nog eentje van 18 in het centrum van de verdediging staat bij AZ. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Maar ze doen het tot nu toe wel. Daar gaat Odgaard weer. Odgaard met zijn linker. Odgaard schiet alweer een redding van die keeper. Goeie redding hoor, van Provedel. En het mag duidelijk zijn, er is maar één ploeg die verdient om te winnen. En eigenlijk met grotere cijfers dan de cijfers die nu op het scorebord staan. Want het staat slechts 2-1, maar het is echt ongelooflijk. Het is geweldig wat AZ laat zien. Wij kunnen niet genoeg veren in diverse gaten en Ja, oké. Okay. Gaan we door. Steken voor AZ. Ja, want AZ is goed. Het is 80ste minuut die loopt. En nu uitkijken geblazen. Balbezit voor Pedro. Ja, Pedro heeft hem. Pedro heeft hem. Oppassen! Want hij plaatst hem voorlangs. Hè. Blijft een Spanjaard met heel erg veel techniek. Wel een hoekschop nu. En nu wordt er een hoekschop gegeven. En moet je zeggen dat ik dan gelijk denk, heeft hij hem dan nu in dit geval wel aangeraakt? Vooral als we later met ingeschakeld de scheidsrechters en de assistent hebben heel veel fout gedaan en heel veel dingen verkeerd gezien. Maar de bal gaat inderdaad via het kuitbeen van Sugawara over de achterlijn. En dus komt er nu een hoekschop voor Lazio. Laatste 10 minuten zijn aanstaande. Overleven nu dit moment, want een goal tegenkrijgen zou de slotfase nog heel hectisch maken. Voorlopig is dat nu gelukt. Adem gecreëerd door de bal ver weg te rammen over de zijlijn. En nog altijd denkt Pascal Jansen, en het zou me eigenlijk niets verbazen. Er loopt ook niemand waar. Laat ja, maar zitten. Ik denk dat het Beukema is. Ja, Beukema gaat zo komen. Ja, ja nou ja, dat kan. Dat is heel logisch. Ja, dat deed hij afgelopen zaterdag ook tegen Groningen. Met een 1-0 voorsprong. Een sterke jongen. Dat weten we, Sam Beukema. Die lang geblesseerd is geweest. Was mooi om hem weer terug te zien in het team van AZ als invaller afgelopen zaterdag. En nu dus gaat hij weer invallen in deze belangrijke wedstrijd. Bij een stand waarbij je hem best wel goed kunt gebruiken. 2-1 voor en een uitstekende verdediger. Maar uitkijken geblazen als Lazio weg is via de rechterkant. Daar komt de bal binnendoor. Pedro is het. Dribbelen. En dan zit Kerkes ertussen. En dan gaat de bal over Pavlidis heen. Ik moet je zeggen, ik vind het echt heel knap. Hij neemt het risico dat Kerkes die wedstrijd op deze manier heeft gevoetbald. Met een gele kaart na 1 minuut en 34 seconden. En nu zitten we dus in de 80ste minuut en 46 seconden. En staat hij daar nog altijd gewoon te spelen alsof hij nergens last van heeft. De bal gaat naar de linkerkant van het veld. Op zoek naar een nieuw gaatje. Een schot komt daar en die gaat over het doel. Ja, ik was even bang, Andy. Je lacht dat die bal ineens heel hard zou dalen. Marusic was het. Maar hij daalde niet hard genoeg. Dus is het uiteindelijk gewoon een metertje of 3,5 over het doel. Omdat de kwaliteiten die Karlsson eerder heeft geuit vanavond in het schot van Marusic uiteindelijk niet te bespeuren zijn. En dus kan AZ rustig ademhalen. Staat Sam Beukema al klaar? Ja. Komt er nog iemand bij? Ja, er komt nog iemand bij. Ik kan nog even niet zien wie. Is dat Barassi of een andere invaller? Het is Van Brederode die zich klaar maakt om ook in die laatste minuten van deze wedstrijd nog zijn taak te gaan doen. Laten we hopen maar dat het laatste is niet zo'n Beukema trouwens. Het is Vlachto. Vlachto gaat komen. Dus het zijn dus aanvallende spelers die gebracht gaan worden bij AZ zo direct. En Beukema, ja, hij was inderdaad net wel aan het omkleden. Hij is weer gaan zitten daar. En dus heeft hij het vertrouwen in de laatste vier. Achterin nog altijd Pascal Jansen. Het is de 83ste minuut die nu ingaat. En er komt een vrije trap aan voor Lazio aan de linkerkant van het 16 meter gebied. Ik blijf het zeggen, standaard momenten, Italiaanse ploegen en Europees voetbal in slotfases bij elkaar opgeteld. Blijven opletten. Maar ik heb goed nieuws. Sam Beukema gaat ook komen. Die is zich nu van zijn trainingspak aan het ontdoen. De vrije trap staat wel voor Lazio. Dit is ook weer zo'n moment in de 83ste minuut. Even doorkomen. En dan ziet het er steeds weer zonniger uit op deze donderdagavond. Daar is de vrije trap. Eerste paal en dan in het zijnet. Niets aan de hand. En balen door de man die vrije trap nam. Weer een nieuwe aanvoerder. Dat is Luis Alberto die de vrije trap nam en hem in het zijnet schiet. En nu gaan we wat wissels krijgen, denk ik. Ik zie Beukema, die krijgt wat laatste instructies. Ik zie staan Marlon van Brederode en Lachto. Michael Lachto, dat zijn de mensen die gaan komen. Staan gedrieën aan de zijlijn te wachten op het seintje dat ze erin mogen. Ja, hij wisselt dus gewoon straks twee aanvallers, omdat hij weet dat daar ruimtes liggen voor mensen die nog heel fris zijn. En hij zet Beukema erin als extra slot op de deur, neem ik aan, zo direct. En natuurlijk ook voor die momenten dat Lazio wellicht door de lucht zijn heil in die laatste minuten gaat zoeken. Dan kan je Sam Beukema er goed bij hebben. Voorlopig moet Sugawara iets anders doen dan in de lucht. Die moet sprinten. Nou, Sugawara, dat moet je kunnen redden tegen, met alle respect, de 35-jarige Pedro. Want dat is natuurlijk een juweel van een voetballer geweest. Maar hij heeft nog steeds wel zijn mooie momenten. Dat haalt Sugawara gemakkelijk. Lazio heeft de bal wel. Zoekt het weer naar de linkerkant. En is toch wel begonnen aan wat moet worden een slotoffensief. Ja, ik ben benieuwd wie hieruit gaan. Ik denk Odgaard. En ik denk dat Karlsson eruit gaat. Maar wie gaat er dan achterin? Nou, van middenvelder eraf. Ja, kan ook. Of Hatsidiakos. Dat zou ook nog kunnen. Maar we gaan het zien. Balbezit is in ieder geval voor Lazio via Romero. Romero speelt de bal even breed. En dan kan de bal uiteindelijk terechtkomen bij Luis Alberto. Alberto bal naar voren. Naar weer een nieuwe andere invaller naar Pedro. Pedro bal terug naar Ficino. Ficino bal naar voren. Uitkijken geblazen. Ja, goed verdedigd. Goed gedaan. Een van de laatste acties van Odgaard. En dan ziet Wouter Goes de keeper heel ver staan. Die denkt, zal ik eens iets heel geks doen? Nou, het was te gek, want de keeper kan de bal makkelijk onder controle krijgen. De lange trap van Goes. Balbezit is er voor Lazio. Ik kijk weer naar de klok. Bijna 85 minuten gespeeld. AZ leidt met 2-1. Het gaat weer over de rechterkant. Daar moet Carlsen weer zijn verdedigende werk doen. Die wissel staat een tijdje klaar. Maar ja, de bal gaat nu pas uit en dan gaan we dus zien welke spelers eruit gaan. Goes heeft zijn werk ook vanavond als 18-jarige prima gedaan. Oké, bij die eerste goal had hij het even lastig. Maar daar viel heel AZ even achter haar uiteen. En nu is er applaus voor Wouter Goes. Ja, het is een hele goede start van een voetbalcarrière voor deze 18-jarige. En er moet nog heel veel gebeuren om uiteindelijk een echte topper te worden natuurlijk. Want je kan het niet voorspellen. Maar kijk, iedereen gaat hier staan. De 19.000 en applaudisseren voor Wouter Goes, die ook stand heeft gehouden tegen Lazio uit Rome. Sam Beukema komt en dan Odgaard gaat er vanaf. En voor hem komt Lachdo. En wie is dan de laatste die er vanaf gaat? Carlsen. Carlsen gaat er vanaf. Ja. En daar komt dan Van Brederode. Dat zijn de drie waarvan we de twee aardig hadden voorspeld. En die andere is misschien ook niet onlogisch, want je moet ook van zo'n jonkie die weer een intensieve wedstrijd achter zijn naam heeft zeggen, je hebt het goed gedaan, kom maar naar de kant. Dan slepen nu de wat ervarenere spelers hopelijk het resultaat uit het vuur. Ah, mooi gezicht hoor, toen hij langs de kant kwam. Wouter Goes, een enorme knuffel van zijn trainer. En daarna, zoals dat wel vaker gebeurt, alles en iedereen afgaan. Maar hij krijgt net iets meer bijna knuffels dan de andere. En terecht, want die jongen, 18 jaar Wouter Goes, wat heeft hij het goed gedaan. En nu is er een blessure bij Hatzidiakos. Wordt overeind geholpen door Reinders. Keeper is ver uit zijn doel en Reinders heeft iets aan het gezicht. Scheidsrechter Joek, die warrig was, mogen we wel zeggen. Ik denk dat dat het juiste woord is. Erg warrig. Die heeft gekeken of alles goed gaat. En het gaat goed. En dus kan er een vrije trap genomen worden. In de 87ste minuut door Reinders. Doet dat hard en ver naar voren. En Lachdo kan hierbij. Nee, want de bal wordt gekopt naar de keeper Ivan Provedel. Die gaat gooien en gooit snel. Ja, alles en iedereen in de aanval nu bij Lazio. En AZ probeert wel gewoon druk te zetten. Zie je hier druk te zetten op de bal. Die kiezen er toch voor om op die manier de Italianen weg te houden vanaf het 16 meter gebied. Want bij balovername ligt er natuurlijk een zee van ruimte. Omdat er heel veel voor de bal staan aan de Italiaanse kant. Hier komt Kerkes. Die heeft hem, Kerkes. Maar die krijgt hem niet lekker mee. Geen gekke dingen doen. Geen kaart pakken. Dat zou in deze wedstrijd misschien nu wel te overleven zijn voor Kerkes. Maar dan ga je in de volgende ronde natuurlijk weer nat met de schorsing. En daar moet Kerkes heel voorzichtig aan die kwartfinale. Schitterend natuurlijk, kwartfinale plek voor AZ in de Conference League. Laatste keer dat het in de kwartfinale stond was in 2014 tegen Benfica. Toen nog met Dick Advocaat. Daar moet Kerkes heel voorzichtig rekening mee houden. Mijnans, prachtige bewegingen. Daar gaat Reinders weer met de bal. Reinders, hij plakt. Hij kleeft aan de voeten van Reinders neer. Geen strafschop. Daar krijgt hij nog het een en ander te horen van de Italiaan. Die moet ook even normaal doen, hè. Die speler van Lazio, die Pedro. Pedro, die gaat hem bijna te lijf, Reinders. En wil hem misschien ook wel uit de tent lokken. Dat slaat echt helemaal nergens op. Dan moet het een enorme zwalbe zijn geweest. Maar dat kan die Pedro toch ook nooit hebben gezien, denk ik. Want die weet er ook wel iets van, hoor, van zwalbes. Ja, de VAR gaat er denk ik ook nog naar kijken. Maar voorlopig gaat Reinders en gaat Pedro nu naar de scheidsrechter. En als ze nu geel getrokken zou worden, omdat ze allebei aan het herrie schoppen zijn, dan zou dat onterecht zijn. En dat voelt hij dan wel weer aan, deze scheidsrechter, dat hij dat op deze manier oplost. We kijken nu naar de herhaling. En Pedro is ook degene die daar inzet. En Reinders is ook degene die zich laat vallen. Dus wat dat betreft heeft Pedro gelijk, heeft Reinders gelijk. Maar dat hij hem bijna een kopstoot geeft, dat lijkt me dan ook weer wat overdreven. Maar dat is wel de frustratie van een ploeg die op verliezen staat. En dat is het. Dat is Lazio. Want we zitten in de 89ste minuut. Het staat 2-1 voor AZ. Een wervelend AZ. Geweldig spelend vanavond tegen Lazio. Zoals ze dat ook deden vorige week. Na, laten we zeggen, 20 minuten. Daarna zijn ze ook heel goed gaan voetballen. En het is geen ongelukje dat AZ zo goed is tegen Lazio. Tegen zo'n topploeg. Want AZ heeft een goede ploeg. Laten dat ook zien. Staan derde in de Eredivisie. 2 puntjes achter Ajax. 5 achter Feyenoord. Balbezit voor Lazio. We zitten bijna in de 90ste minuut. Maar balbezit voor Lazio. En Klaasie herovert de bal weer voor AZ. Speelt ook heel erg sterk. Kerkes heeft er even tussen gezeten. Hatsidiakos trapt hem naar voren. Lachdo verliest het duel in de middencirkel. En dus komt Lazio nog een keer. En dat doet het met Maris iets. Maar die loopt eigenlijk echt tegen de muur aan. De verdedigingsmuur van AZ. Sugawara vraagt de bal nu terug. Terwijl we op de monitoren voor ons een prettig gesprek zien. Tussen Odgaard, een Deen, en Karlsson, een Zweed. En die hebben het uitstekend naar zin op de bank. De aanvallers die inmiddels dus zijn gewisseld. De vleugelspelers van AZ. Het hoogtepunt van de avond was de goal van Karlsson in de eerste helft. De 1-1. We zien rechts van ons een sfeertje van, ja, we zijn er, die supporters van AZ. En ik denk eerlijk gezegd ook, Andy, maar ik moet het nooit te hard zeggen dat er wel een heel gek iets moet gebeuren. Maar ik heb heel veel gekke dingen gezien dit voetbalseizoen al. Ook bij AZ. Ja, wil AZ in de oude hout. Wil AZ eruit gaan. Nee, precies. Geen oude wonden. Die wond is nooit dicht gegaan. Dus, nee, precies. Kaats is er. En de blessuretijd gaan we nu zien. Is 3 minuten. Dat is ook niet veel. Moet te doen zijn. Maar het moet ook nog gebeuren. Ja, 2 doelpunten in 3 minuten moet Lazio maken. Ik zeg het maar even. Weer goed verdedigend werk, hoor. Met Pavlidis natuurlijk. Wat heeft die man ook gewerkt als een beul. Ook een mooie goal gemaakt. Een belangrijke goal. De 2-1. Nadat Lazio op 1-0 kwam via Andersson, was het Karlsson die een geweldige gelijkmaker maakte. En die hele belangrijke 2-1 voor AZ werd al gemaakt door Pavlidis. Nu gaat Lazio nog een keer in de aanval via de linkerkant. Via Luis Alberto met Lachdo tegenover zich. Luis Alberto wordt een beetje weggewerkt. En dan is het weer Klaasie die op de goede plaats staat. En de bal uit de verdediging wegwerkt. Ja, we kijken naar de klok. Daar zien we dat er bijna een minuut op zit van de 3. Als er voordeel wordt gegeven door de scheidsrechter. En Lazio de bal heeft aan de rechterkant. Nog even volhouden, want er komt een bal voor het doel. En Ryan, die vanavond toch foutloos is, heeft hem uit de lucht gehaald. En heeft hem te pakken. Landt nog wat hard op het achterhoofd. Ja, er is wel wat kritiek geweest op deze doelman. En terecht. Maar vanavond doet hij het prima. En gebruikt hij zijn ervaring om ook zijn verdediging door dit moeilijke duel heen te slepen. Het staat 2-1 voor AZ. En Lazio heeft nog 1 minuut en 40 seconden om 2 doelpunten te maken. Nou, eens zien of ze in de buurt komen van 1. Nee, want voorlopig wordt de overtreding gemaakt op Pavlidis. En mag AZ weer een vrije trap gaan nemen. Het kwartfinale feest kan worden ingezet. Want AZ gaat die ronde halen in de Conference League. En dan heeft Nederland 2 hele mooie ploegen in 2 toch hele aardige toernooien staan. Feyenoord heeft het gedaan in de Europa League. En AZ doet het in het toernooi waar Feyenoord vorig jaar dus de finale haalde. Of vorig seizoen de finale haalde. Kijk, er komt nog een aanval aan. Lachdo. En nog een vrije trap voor AZ. Als we de laatste minuut van de extra tijd ingaan. Ze zijn binnen de punten voor Nederland. Want de Polonaise kan ook ingezet worden. De punten Polonaise voor een extra plaats voor in de Champions League. Maar dit is zo knap. Als je kijkt dat in de tweede helft er geen enkel schot tussen de palen is geweest van Lazio. De nummer 3 van Italië. Ik zeg het nog 1 keer. Met alle respect voor AZ. Want dat is de nummer 3 van Nederland. Maar de nummer 3 van Italië wordt hier in 2 wedstrijden gewoon even weggepoetst. Nog een vrije trap. De 2 armen gaan omhoog van Sukawada. Maar Mijnans gaat hem nemen. Nee, toch Sukawada. Bal richting tweede paal. Wie kan er koppen? Ja, nee. Ho, wat scheelt het. Of Hatsidiakos is bijna daar. En dan is het afgelopen. Zie ik de fans om me heen. De AZ-fans op vieren. Handen omhoog. De handen omhoog. Nee, het is nog niet afgelopen. Die scheidsrechter maakte zo wel een... Jij maakt er een zootje van, hè? Jongen, dit gebeurde in de eerste helft ook al. Vandaar dat we wat moeten lachen. Toen dacht ook iedereen dat hij afvloot. Maar de hele bank stond in het veld. Begreep je het zelf ook niet. En nu moet hij nog 15 seconden laten spelen, denk ik. Of gaat hij nu afvloten en fluiten bij deze doeltrap? Die man is gek. Ja, nou, hij fluit af en AZ wint met 2-1. Maar dat had ik al gezegd. Die scheidsrechter wist het nog niet. Maar u wist het al heel lang. AZ wint met 2-1 door geweldige doelpunten. Onder andere in de eerste helft was die hele mooie goal van Carlsen. In de tweede helft die goal van Pavlidis. AZ wint over twee wedstrijden met 4-2 van Lazio Roma. Geweldig. Geweldig gedaan door AZ. En die zitten lekker in die beker waar de volgende tegenstander uit gaat komen. Heerlijk, mogen ze gewoon twee keer juichen voor die overwinning. En terecht, want het was dus een heerlijke wedstrijd. Eerder vanavond kon Feyenoord ook al juichen. U heeft dat gehoord. Ze hebben zich namelijk geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. Shakhtar Donetsk werd verpulverd. 7-1 in de Kuip. Het was bij Vlaar een galavoorstelling van het Feyenoord van Arne Slot. Dat in deze vorm aangeeft dat het misschien wel een seizoen kan gaan spelen waarin het 3 prijzen kan winnen. Feyenoord naar de kwartfinale voor het eerst in de geschiedenis van de Europa League. En verslaggever Bert Maalderink sprak na afloop met Feyenoord-trainer Arne Slot. Dit was wel klisklas klander. Ja. Ja. Alhoewel ik wel vond dat we beter waren de eerste helft. Maar ik heb ook gezien dat in het eerste half uur Shakhtar beter voor de dag kwam, vond ik. Dan in Warschau. En dat zij niet voor niks zo proberen op te bouwen. Omdat het ook met enige regelmaat goed lukt. Alleen tegen deze intensiteit zijn ze blijkbaar, zeker in een competitie, niet gewend te spelen. En daar is een verschrikkelijke reden voor. En die kennen we allemaal. Dus dat betekent dat hun weerstand in de competitie lager ligt dan ze gewend zijn. Dus vanuit ons perspectief heel goed druk gezet bij de 1 en de 2-0. Maar ik heb ook gezien dat op 2-0 zij er een paar keer met een bal te lat, 2 geblokte schoten denk ik in de 16. Dat zij, vond ik, beter voor de dag kwamen dan vorige week. Wat best een gek opmerking is als met je deze uitslag de resultaten kijkt. Ja. Was je verbaasd dat het uiteindelijk zo makkelijk ging? Ja, daar was ik verbaasd over. Ja, ja. Ja, want vorige week waren we weliswaar heel dominant. Maar toen lukte het moeilijker om onze kansen en goals om te zetten. En natuurlijk als je dan richting de rust of in de rust 3-0 voorstaat en gelijk naar de rust score je goals. Ja, dat wordt het voor hun moeilijker. Want ik zei net al iets over de intensiteit die ze ervaren. Ik had wel in de voorkant zoiets zoals wij rond de 60ste minuut voorstaan of nog goed in de wedstrijd zitten. Dat zal onze kansen enorm vergroten op het resultaat. Om de reden die ik net al aangaf. Ja, hoe kon dat de kansen er nu wel zo makkelijk in vlogen? Komt dat gewoon door een vroege openingsgoal, dat dan een wedstrijd verandert? Ik geloof enorm in het feit dat een moment het momentum van een wedstrijd kan bepalen. Dus, en dat was de eerste goal? En dat was de eerste goal. En wel een moment die we dan zelf forceren, zoals ook bij de 2-0 zelf forceren. Met een heel goed drukzetmoment. 2 goede drukzetmomenten. Dan ben je aan het vliegen, zou je kunnen zeggen. En dan gaat bij de 3-0 Marcos geweldig eromheen. Een mooie overlap met Oussama. En daarna vloog elke bal in de kruising, zou je bijna kunnen zeggen. Met de afstandsschoten die we met Ali en Oussama hadden. Ja, en dan kun je ook even gaan landen in zo'n wedstrijd. Ik wil even rustig gaan, maar dat deden jullie helemaal niet. Ik denk van, dat gaat gebeuren met Ajax voor de deur. Nou, er was een fase dat we maar dat was natuurlijk ook door de goals gingen we door. Maar er is ook wel de laatste 20 minuten was het nou niet zo dat er een wervelwind door het stadion ging. En dan zag je wel heel nadrukkelijk dat balbezit spelen. Ja, maar er stond ook al 7-0 natuurlijk. Stond er al wel 7-0, dat klopt. Ja. Ja. Wat zegt dit nu over Ajax? Zegt dat iets over Ajax zondag? Die hebben vandaag hier niet gespeeld, hè? Maar jullie wel. Wij wel, dus ja. En jullie hebben heel goed gespeeld. En zegt dat dan iets over de wedstrijd? Ah, natuurlijk helpt dat. Ik bedoel, als je donderdagavond speelt, dan kennen we allemaal daarover dat over het algemeen geen voordeel is als je dan op zondag uit moet. Laat staan tegen zo'n sterke tegenstander als Ajax. Maar als dan toch dat moet gebeuren, is het wel heel prettig dat je met een overwinning en ook nog zo eentje van het veld afstapt. Dus dat geeft heel veel vertrouwen richting zondag. Maar laten we deze wedstrijd niet voor nodig. Dat zelfvertrouwen hebben we al. Maar we zien ook dat het huidige Ajax onder John Heitinga weer terug is bij het Ajax van het begin van Alfred Schreuder. Waarin ze ook heel erg goed speelden en heel veel goede resultaten haalden. En dan die Trauner in de basis. Aan de basis ook van de eerste goal. Ja. Speelt gewoon een hele wedstrijd. Is die nu gewoon helemaal terug en kan die ook zondag gewoon spelen? Dat denk ik wel, tenzij die morgen naar binnen komt en aangeeft dat hij last heeft. Maar hij heeft natuurlijk heel lang niet gevoetbald. Idealiter had je hem er ook eerder uitgehaald. Maar ook een paar andere jongens voor wie dat gold. Dus ik denk dat hij zou kunnen spelen zondag. En ik ben heel blij dat hij de wedstrijd speelde zoals hij die speelde. Als je 4-5 maanden niet voetbalt en je traint 3-4 weken. Ja, dan is dat echt wat anders dan weer een wedstrijd spelen. En gelukkig vorige week al was het in het half uur meer dan prima. Goed zelfs. En het is voor hemzelf en daarbij dus ook voor ons als trainerstaf heel fijn om te zien dat we weer een extra speler erbij hebben waaruit we kunnen kiezen. Oussama Idrissi maakte 2 doelpunten voor Feyenoord en hij legt uit waarom het vanavond zo goed liep bij de Rotterdammers. Ik denk dat we defensief heel goed stonden. Ik denk dat we goede intensiteit op de mat gelegd hebben. Wat wij zo goed kunnen en waar wij om bekend staan. Tegenstander continu afjagen en aan de bal goede keuzes maken. Ik denk dat we vandaag heel efficiënt zijn geweest in onze kansen. Dat is de afgelopen weken wel eens anders geweest. Dus dat was het verschil met eerder. En wat ik zeg, intensiteit en kwaliteit op het veld heeft ertoe geleid dat er vandaag met 7-1 gewonnen is. Van een hele goede tegenstander. Ondanks dat het 7-1 is. Misschien geflatteerd voor hen. Wij heel efficiënt. Dus dat alles bij elkaar heeft het een mooie avond van Feyenoord opgeleverd. En ook grote buitenlandse clubs als Juventus, Sevilla en Manchester United staan in de kwartfinales van de Europa League. United had vorige week thuis al met 4-1 gewonnen van Real Betis. In Spanje werd er met 1-0 gewonnen door de ploeg van de blije Erik ten Hag. Happy, but we like challenges. And we knew before. Betis is a really good team. We have seen it against Real Madrid, against Barcelona. But yeah, we beat them twice. So I think we performed very well. Wout Weghorst en Tyrell Malacia die hadden een basisplaats. Weghorst was 2 keer dicht bij een goal, maar Marcus Rashford werd de matchwinnaar. Gianni Infantino is herkozen als voorzitter van de FIFA. En dat was slechts een formaliteit, want Infantino was ook de enige kandidaat. De KNVB steunt Infantino en heeft dat volgens secretaris-generaal Gijs de Jong gedaan onder nadrukkelijke voorwaarden. Zo wil de KNVB dat er een betere samenwerking komt tussen de FIFA en Europa en dat Infantino zorgt voor goed bestuur. En ook wil de KNVB dat er in de toekomst geen mensenrechten worden geschonden. En volgens de Jong heeft de FIFA op dat gebied inmiddels de eerste stap gezet. Onder andere rond dit congres, bijvoorbeeld over mensenrechten, ik denk ook iedereen kunnen zien dat er nu nadrukkelijk een commissie komt vanuit FIFA die een rapport gaat schrijven over het PK en wat daar gebeurd is, wat goed is en niet goed was op het gebied van mensenrechten, maar ook hoe het beter moet rondom toekomstige evenementen. En dat zijn wel stappen die op de achtergrond zeg maar gemaakt worden door middel van de diplomatie. Bij het FIFA-congres werd ook bekendgemaakt dat het prijzengeld voor het komende WK voetbal voor vrouwen wordt verdrievoudigd. Bij het eindtoernooi in Australië en Nieuw-Zeeland wordt komende zomer in totaal 143 miljoen euro verdeeld onder de speelsters. Golfer Joost Luiten heeft voor de 3e keer in zijn carrière een zeldzame albatros geslagen. Dat is een slag waarmee je 3 slagen onder het gemiddelde van een hole blijft. Luiten sloeg die albatros bij het SDC Championship in Zuid-Afrika. En hij staat na de eerste dag op de 4e plek. Het is wel tennissen Daniel Medvedev. Die heeft de halve finale gehaald van het Masters toernooi in Indian Wells. Medvedev won vandaag in 2 sets van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. En bij de vrouwen staat Arina Sabalena in de halve finale. Ze versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 2 sets. Het zit erop voor vanavond. Morgen een nieuwe editie van Langs de Lijn en Omstreken. Dan met ons nieuwsforum en Ragnar Niemeyer blikt vooruit op de Eredivisie. Zometeen met het oog op morgen, gepresenteerd door Lucella Carasso. Tot morgen. Tot morgen. NPO Radio 1.